Middernacht, het begin van maandag 10 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran belooft meer inzage te geven in zijn atoomprogramma. Het land heeft erover een akkoord gesloten met het Internationaal Atoomagentschap. Inspecteurs mogen op verschillende plekken gaan kijken, namelijk in een uraniummijn en bij twee verrijkingsfabrieken. Ook zal Iran meer uitleg geven over bepaalde ontstekers die volgens het atoomagentschap gebruikt kunnen worden voor een nucleaire explosie. Het akkoord is een 7-stappenplan dat op 15 mei moet zijn afgerond. Het atoomagentschap noemt de afspraken een belangrijke stap voorwaarts. Meer dan 600 inwoners van de belegerde Syrische stad Homs zijn de afgelopen dag door hulporganisaties geëvacueerd. Daarbij zouden tientallen gewonden zijn gevallen, want net als zaterdag werden de evacuees beschoten. Ook een konvooi met hulpgoederen werd onder vuur genomen. De evacuatie van inwoners van Homs vloeit voort uit de vredesbesprekingen in Genève die de komende dag verder gaan. Griekenland heeft geen derde hulppakket nodig van de andere eurolanden. Dat zegt de Griekse premier Samaras in de Duitse krant Bild. Onlangs kwamen de berichten naar buiten dat Duitsland bezig is een nieuw steunpakket op te zetten. Maar volgens Samaras is dat niet nodig. Hij zegt dat de beoogde doelen al tijdens de looptijd van het tweede pakket worden bereikt. Eerder zei de Griekse minister van Financiën al dat zijn land genoeg geld heeft om aan alle verplichtingen te voldoen. Panels in BBC-programma's mogen niet meer uit alleen mannen bestaan. Voortaan moet er minstens één vrouw in zitten, heeft de BBC-directie besloten. Het gaat om panels zoals in Have I Got News For You, dat in Nederland bekend is als Dit Was Het Nieuws. Programma's zonder vrouwen kunnen gewoon niet, zegt een BBC-directeur in een Britse krant. Afleveringen met alleen mannen die al zijn opgenomen worden nog wel uitgezonden, maar in nieuwe afleveringen moet steeds een vrouw te zien zijn. Het weer, vannacht kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 3 en de wind neemt af. Daarna een grijze dag met 's middags regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poonten. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je op echtejan.nl. En stek op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen bellen met de Echte Jan voicemail. Oh ja. Op 06-3000-9009. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus steek je 7,5 ton reiskostenvergoeding in je zak voor heen en weer reizen. Van huis naar je duurbetaalde baan en terug. Terwijl je eigenlijk gewoon in Brussel woont en dus de boel van onze belastingcenten aan het oplichten bent. Zoals PvdA-Europarlementariër Thijs Perman, dan ben je ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer. Een echte Jan of Noah? Johan, Noah. Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Oh, hij kan natuurlijk niet missen, onze enige echte holzeld, Sven Kamer. Ik heb de hele nacht niet slapen in 9-2. Alleen maar 9-2 rijden. Zo lang mogen we weer vasthouden en ja, dat lukt. Ik heb de hele nacht. Ja, we zijn bij de echte Janne natuurlijk hartstikke trots op onze Sven. Want die gozer die gaat gewoon eventjes 3 keer van die gouden jongens ophalen. Hé, met gemak. En de eerste is natuurlijk al binnen. Squincy, als je dit hoort, jongen. Doe je best. Je bent nu al de echte Jan van de week. Er is echo, maar daarover later. We gaan verder met Ronald Plasterk. Er zijn een heleboel vragen gesteld door de Tweede Kamer. En die ga ik de komende dagen heel rustig beantwoorden samen met collega Janine Hennis. Ja, nu je tijd maar hoor, Omeroon. Want Omeroon wist natuurlijk niet dat de AIVD ons afluistert, terwijl Omeroon wel de politieke basis van de AIVD. Dus ja, hoe lief hij ook is en hoe dankbaar we hem ook zijn, het is nu toch wel einde oefening van Plasterk, want de boel voorliegen ook, al is het per ongeluk. En omdat je een naïeve sukkel bent, is een doodzonde in de politiek. Dus klein big brothertje van ons, het ga je goed, maar dinsdag heb je vrij. Dag, Omerootje! Ja, wat is het? Ja, dat is toch wel. Ja. Het is lullig om te zeggen, want we mochten nooit gemeen tegen hem zijn, hè, dacht ik. Van... Nee, maar goed, als hij weg is, is hij weg. Nou, oké, dan is het super. En een heel land. Nou, dan hebben we hem hoor. Mark Rutte. Zou ik geen gebruik maken van zo'n kans als hier nu om een gesprek te hebben met de Russische president? Dan zit ik thuis en dan vindt dat gesprek niet plaats. Dan laten wij een kans liggen om druk uit te oefenen. Dat Markie Kwarkie een rukker bovenste plank is, wisten we natuurlijk al. Dat hij een waardeloze premier is ook. Dat hij ons alleen maar verder de crisis induwt, ja, met zijn verschrikkelijke kabinet ook. Dat hij ons heeft voorgelogen, ja, bij de verkiezingen, dat ook. Ja. Tot zover geen nieuws. Nee. Maar dat hij notabene Gordon opbelt om uit te leggen wat hij met Poetin heeft besproken. Nadat die irritante schilvernicht weer eens liep te gillen over homorichten, is toch wel het diepste dieptepunt der dieptepunten. Onze premier geeft tekst en uitleg aan de grootste schandvlek van het land. Niet te geloven, Jan. Het is niet best, Jan. Nee, maar even serieus. Ja, nee, Gordon. We hebben al zoveel superlatieven voor Mark Rutte zijn Johanheid. Die Gordon, die engbek, dat is echt een verschrikking, is die man. Dat gaat ook, hè? Van de grootste ordinaire leegheid. Van de, wat een vreselijke gaf, dan wat een vreselijk enge vent. En die gaat dan iets lopen blaren op de Telegraaf.nl. En dan denkt onze premier, god, ik heb met Poetin gesproken. Maar weet je wie ik eens even ga vertellen dat het allemaal goed komt? Gordon! Nou, man. Schrikkelijk. Ja, nou, op het laatst toegevoegd, maar is volkomen terecht. Vladimir Poetin. Fantastisch, very good. Yeah? Good people and good results. Ja, en wie kwam het Holland House feestje van onze gouden Irene Wüst op luisteren, Jan? Nou! Precies, voormalig homohater nummer 1 Vladimir Poetin, recentelijk bekeerd tot de Griekse beginselen door de persoonlijke tussenkomst van emotioneel diplomaat Mark Rutte. We hadden het er net nog over. Nou! En vanaf nu krachtig ambassadeur van gelijke rechten voor willekeurig welke seksuele voorkeur. Ja, ja. En not, maar wat een ballen en wat een humor die gast, hè? Meneer Poetin. Daar staat hij dan gewoon te shinen in het Holland House feestje. Ja, nee, maar het is toch prachtig. Hilarisch, wat een zet, wat een meesterzet, Jan. En dan gewoon binnenlopen en eventjes lekker die biseksuele Irene Wüst knuffeltje geven. Ja, ja, dan ben je je toch wel een koning. Ja, dan ben je toch, heb je in elk geval een heleboel humor. De Vladimir Poetin is niet alleen een hartstikke leuke indicator. Het is Jan van de Week. Het is gewoon Jan van de Week. Ja, nou, hartstikke mooi. Dan gaan we lekker verder. Ja, echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ebru Umar is columnist op Geen Stijl en bij Libellen en de Metro en waar allemaal niet. Schuilmeisje en stijlmeisje. Nee, natuurlijk. Met evenveel hekel aan beide landen. En ze is onze hoofdgast van vanavond. Een schizofreen welkom voor Ebru Umar. Bam, bam, bam, bam. Maar waarom een schizofreen welkom? Ja, gewoon omdat het allemaal zo dubbel is, weet je. Ja, maar ik luister gewoon heel goed, dus ik wil het even uitgelegd. Omdat het allemaal zo dubbel is. Allemaal leuke tegenstellingen, schijnbare tegenstellingen zaten in dat intro. Dat was heel mooi. Wordt wel later nog duidelijk. Oké, ging niet over mij, wou je zeggen. Nee, het ging meer over het welkom. Dat zeggen ze. Oh, okay. Jij bent niet schizofreen. Nee, ik denk wel. Dat weet toch ook niemand, of wel? Nee, maar Ebru dacht het even. Ik was even bang dat jullie mij schizofreen noemden. Schizo ook, ja. Nee, joh, ben je heel gek. Hey, we gaan nou het eerste even blok even de actualiteiten doornemen. Nou, begin jij ermee? Ja, nee, ja, natuurlijk begin ik ermee. Oké, nee, dat is goed. Ik heb me niet voorbereid, hè, dat weet je. Ja, dat moet je ook voorbereiden. Je moet gewoon een antwoord geven op onze enige leuke vragen. Hé, de Marokkaanse Elo Akhiat wil een wijnbar openen. Maar moslima's die zijn er niet echt blij mee. En zij wordt stijf gescholden. Ten eerste is het een Nederlandse dame van Marokkaanse afkomst. Ja, wat zei ik dan? Je zei Marokkaanse. Oh, jezus. Maar iemand die in Nederland getogen is en hier gewoon bestaansrecht heeft en ook een Nederlands paspoort, is in mijn boekje nog steeds een Nederlander. Zeker als ze gewoon een wijnbar opent. Hartstikke goed. Die vrouw is hartstikke handelingsbekwaam. Ze kan gewoon een wijnbar openen. Ja, maar next, dat kijk ik wel van op, hoor. Nee, mag niet. Oh, sorry, het mag niet. Sorry. Sorry, zeg maar. Maar zo kan iedereen wel eens een wijnbar gaan beginnen. Die memo heb ik gemist. Waarom mocht het niet? Nou, het mag van Allah niet, hè. Jee, ja. Maar krijg jij memo's van Allah? Nee, ik sta niet. Sta je op zijn maillist? Nou, ik zal even vertellen. Wij horen heel weinig goden. Ik vind het ook altijd zo raar dat ze zoveel te vertellen hebben. Want wij horen er nooit wat wij van. Wij horen er nooit wat van. Hoor jij er nooit wat iets van, Jan? Nee, maar kijk. Ik bedoel, wat in zin mij allemaal gemoed. Maar die meid, die wordt de huid volgeschoren. Ja, vind ik heel sneu. Vind ik echt heel sneu. Maar ik geloof dat ze kranig staande houdt. Maar het is toch eigenlijk verschrikkelijk dat we in Nederland in een land zitten waar de hele tijd wordt gejankt en geschild om integratie en meedoen. Integreert dan gaat zo'n Marokkaanse meid. Nederlandse meid. Die zegt van, nou, ik ga een leuke wijnbar openen. En dan wordt ze stijf gescholden omdat ze alcohol schenkt. En En dat het een afvallige Joodse hoer wordt ze genoemd. Wat ik knap en vind. Het allerergste vind ik wel dat we het allemaal maar tolereren dat dit gebeurt. Ja, dat je niemand van de Nederlandse mainstream media hoort dat dit maar niet mag. Joh, het is gewoon een Marokkaans. Het is cultuur dat die Marokkanen elkaar onderling uitschelden. Lekker laten doen. Oren dicht, ogen dicht. We hebben dus niet gewoest. Next. Dat is het verhaal. Nou, helemaal. Ik vind het een ongelooflijk schande. Alleen, ik vraag me alleen af. Schande. Wat kan ik daar nou aan doen? Behalve aandacht aan besteden. Nee, dat is dit. Wat je nu doet, dat is het juiste. Die ja, mensen, ik ga ook een keer wijntje zuipen, denk ik. Zullen we samen gaan? Ik ben ja, ook wel gezellig. Nieuwsgierig. Ik wil ook wel. Ja, ik vind het heerlijk. Wanneer joh. Gaan we? Nou, aankomend weekend, denk ik. Vrijdag of zo. Ik vind het lekker om even dan door te kunnen zuipen. Ja, is goed. Ja, want één wijntje in een wijnbar vind ik ook geen wijntje in een wijnbar. Nee, ja, dan ben ik ook wel heel... Ik denk dat we een taxi moeten nemen. Nee, maar dan zuipen we die bar leeg. Een topomzet voor een meisje. Ik ben voor. Goed zo. Heerlijk. Nou, allemaal, waar is het? Rotterdam, Bergweg. Bergweg, Rotterdam, allemaal gezellig naar de Nederlandse. Mevrouw Akiat, die heeft een wijnbar daar. Hartstikke leuk. Precies. Ja. En we gaan naar onze... Misschien hebben ze ook wel ham. Krabbeltjes. Ze heeft ook hamkrabbeltjes. Ik ben nog niet geweest, dus ik weet het niet. Mag ook niet van alle, hè? Hamkrabbeltjes. Ja, maar is het lekker wijn met hamkrabbeltjes? Ik dacht het wel. Ja, genoeg wijn is alles lekker. Ik zal je één ding vertellen. Wat je niet wil hebben, is de borrelnoten van Albert Heijn. Nou, ik denk niet dat ze die heeft. Jongen, jongens. Ja, dat moet je wel eventjes vertellen. We hebben net een zak borrelnoten van Albert Heijn opgevreten. Dat hadden we niet moeten doen. Ze zit helemaal stuk. Allergische reactie. Ik weet zeker dat de Chinees paard daar is. Hé, eventjes over verder kwaad maken. Want we zijn weer kwaad, Jan, of niet? Nou, zeker. Ja, waar zijn we nu weer kwaad om? Heb je dat gezien? Die Deense dierentuin die siraf... Oh, wat erg! Zielig, hè? Oh, wat erg! En weet je waarom? Hey, broer. Het beestje leefde gewoon. En weet je waarom? Omdat het inteelt was. Nee, omdat de EU vond dat inteelt niet mocht. Giraffen inteelt! Nee, maar is gewoon door zijn kop geschoten. Ja, nou, en in stukken gehakt. Aan de lever gevoerd. Nee, dat niet. Abba. Nee, met autopsie opgepleegd. Nee, daar hebben ze hem voor aan de lever gevoerd. Oh, dat vind ik het nooit gehoord. Veel goed. Maar volgens mij is dat niet waar, hoor. Nee, maar... Jongen! Dat was gewoon te zien in het journaal. Oh. Dat is delen giraf met een verschil. Nee, maar... Maar was het niet grappig dat je... Maar dat je dan op een gegeven moment zegt van... Ja, nou, deze familie heeft wel heel veel nazaten. Weet je wat we doen? We hebben hier een gezond girafje. We schieten hem gewoon door zijn karnes heen. Ja, maar waar gaat het heen, hè? Straks heb je een groot gezin, hè? Naar mensen. Ja, maar dan ga je dat zeggen. Stel dat een groot gezin straks. EU zometeen zegt... Je trouwt met een neef, jij. Zo. Of zoiets. Je krijgt een kind. En dan zegt de EU, mag niet. Boom! Boom, voor de leeuwen. Dan krijg je druk. Ja, krijg je best Maar weet je, als je bijvoorbeeld toch denkt van... Ja, goed, het is niet handig als hij zich voortgeplant. Wat bijvoorbeeld... doe je dat, knip? Ja, precies. Dan laat je dan gewoon die zak balletjes knippen of zo. Dan grijpt hij niet door zijn planning. Ja, of in ieder geval geef je hem de keus. Wil je dat we je balletjes eraf knippen of zullen we je meteen hier opschieten? Nou, ik denk als je dat aan die giraf vraagt... dat hij dan heel hard met zijn hoofd heen en weer gaat. Dat is trouwens ook gevaarlijk. Ja. Als een giraf met zijn hoofd heen en weer gaat schudden. Ik vind het vreselijk. Nou, ik vind het ook vreselijk. Dat is een nieuwe goed voorbeeld van de regelgeving. Van heb je ook gehoord dat Zwitserland... die stemde ze in met een referendum. Zij mogen dat dus wel, D66... over quota migranten uit Europa. En wat zegt de EU? Een schande! Dat die Zwitsers dat willen. Wat vind je er nou van, broer? Ik ben er stil van. Ik heb respect voor de Zwitsers, dat ze referenda houden. Ik heb respect voor de onderwerpen van de referenda die genomen worden. En dat de EU zich overal mee bemoeit, dat wisten we eigenlijk al. Dat weten we. Weet je, in Brussel gebeurt het allemaal. Hier in Den Haag hebben ze niks te zeggen. Daarom willen ze er ook allemaal heen. Maar, wat vinden we daar nou van? Nou ja, hier het is vinden weg de, met ons. Hier vinden de meesten van ons, van de politici, vinden dat wij te dom zijn voor referenda. We kunnen misschien een raadgevend referendum doen. Hè? Een corrigerend referendum. Nee, want politici zijn zich dan niet zo aantrekt. Dat weet je toch? Politici zijn zo slim. Ze zijn naar de levensschool geweest. En ze hoeven geen diploma's te halen. Ze hoeven alleen maar geboren te worden. Ja. En ze moeten ergens een kruisje kunnen zetten af en toe. Ze moeten de weg naar Den Haag kunnen vinden. Dat is ook wat. En het pasje kunnen hanteren. En natuurlijk, want heel veel poortjes daar in de Tweede Kamer. De balzak van hun baas trelen. En dat, ja, maar goed. En dat moet. Het schijnt heel moeilijk te zijn politicus worden. Nee, dus, maar vind je niet ook dat wij als volk gewoon eigenlijk stiekem te dom zijn voor een referendum? Kijk nou, als die Zwitsers beslissen weer iets onverstandigs. Ja, hè? Beslissen iets onverstandigs? Dat is cynisch bedoeld, Jan. Oh, stel je voor dat wij zoiets zouden beslissen, dat we geen onderdeel meer zouden uitnemen. Ja, of wat dan ook, wat zouden beslissen? Dat we de groep niet welgevallig is. Dat we handelingsbekwaam zijn, wat bedoel je? Ja. Nee, dat zijn we toch helemaal niet? Nee, maar jongens, even serieus. Jullie geloven toch niet dat we echt in een democratie leven? Nee, natuurlijk niet. Nee, want ik bedoel, schijndemocratie, nee, dat weet spreek, je toch wel, Jan, hallo? Ik hoor nog ga steeds... Ga je nog stemmen in maart? Nou ja, ik weet het niet. Je bent lijstduur, je moet wel. Ben je lijstduur? Dan is lijstduur van stemlokaal. Oh, kom op, zeg op. Ik stem Bergen. Op mezelf. Ja, zo kan ik het ook. Ja, nee, ik stem op mezelf. Maar kijk, hij gaat niet zitten, de politiek, hoor, Jan. Maar je bent toch wel adviseur van... Ja, ik ben stem adviseur. Stemlokaal. Kieslokaal. Kieslokaal. Ja, nee, ik zou je vertellen... ik ben een lijstduur. Ik weet niet eens waar die lijst voor staat, joh. Maar dat maakt helemaal geen flikker uit. Dat kan nooit goed. Alleen, ik zat in zaterdag een borreltje te drinken. Nou, dat was trouwens niet één borreltje. Het was 15 kruiken borreltjes. Maar goed, maakt niet uit. Dat belooft wat voor de omzet van Elau in Rotterdam. Ja, we gaan die meid rijk maken. Maar één avond ook. Maar er zei iemand van, nou, leuk dat je dat doet, dit lijstduur. Maar op wie ga je dan stemmen? Dus ik kijk, maar ik zeg, ja, mezelf natuurlijk. Ja, dat moet je nooit doen. Je moet nooit op jezelf stemmen. Is er niet een leuke vrouw of zo op de lijst? Nee, echt. Dat zei je man. Hè. Is hij niet een leuke vrouw op de lijst? Weet je wat ik dan denk? Nee. Nou. Natuurlijk stem ik op mezelf. En zeker niet op een vrouw. Okay. Zou ik ook denken. Ja. Laten we eerlijk zijn. Over. Ja, zeg het eens. Nou ja, goed. Maar in ieder geval. Vind jij dat Plasterk weg moet? Nee, weet je. Een politiek trucje. Als Plasterk nu weg zou gaan... dan heeft de PvdA het podium in de kranten. En dan kan de PvdA tot aan de verkiezingen... kunnen ze gewoon PvdA pushen. Komt er weer een nieuwe, moeten we die, moeten we dat? En dan is de PvdA weer oké. Okay, helemaal zonder dat ze er iets aan hoeven te doen. Dus... Denk je dat heus zou het niet zo kunnen zijn... dat juist de VVD nou garen spint bij het feit... dat vorige week stonden zij een slechte daglid vanwege Wekers. En klopt, nu dan? Maar ze gaan nu natuurlijk niet hun podium laten wegkapen... door een PvdA die wordt weggestemd. Maar het is wel een negatief podium. Ja, negatief. Maakt niet uit. Er is geen slechte publiciteit. Dat weet je toch ook, Jan? Ja, maar luister... Ja, nee, ja, zo is het. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel dus fijn. Dus het is een... We laten hem zitten, want... We laten hem zitten, anders krijgt de PvdA te veel aandacht. Oh ja. Dat is de overweging. En nu... shine de VVD, want god, wie gaat erheen? Die Wiebes, die zogenaamd zo fantastisch is. Ik heb nooit van hem gehoord, whatever. Maar die gaat daarheen en dan gaan we nu wekenlang in de media... gaan we Wiebes ophemelen, hoe goed die was. Nee, maar je ziet nu in de en peilingen... En proberen dat te trekken tot aan de gemeenteraad. Je ziet in de peilingen dat de PvdA erg verliest. Dan ging naar 12 zetels. Joppe de Pop Cohen, die moest opstappen bij 15. Dus ik weet niet hoe lang Samson nog mag... Dus ga je dat negatieve sentiment van ze verliezen... versterken door iemand weg te sturen? Zie je, dan bevestig je alleen maar dat ze slecht zijn. Nee, maar denken dat het eigenlijk andersom zit. Dat die verlies van die zetels komt door de affaire Plasterk. Nee, zo werkt het niet. Ik ben blij dat we dit nog leren, Jan, fijn, vanavond. Omgedraaid. Het is omgedraaid. Echt, je kan niet dieper gaan denken dan Ewe Omar hier doet. Is positief. Die is gewoon, die heeft niks, die heeft geen smetje op zijn blazoen. Nou, Job Cohen heeft heel veel negativiteit. Zijn hele politieke carrière is die man negatief in het nieuws geweest. Dus dat was makkelijk om die te wippen. Iedereen was blij dat hij weg was. Ik heb heel smakelijk om hem te wippen. Maar goed. Hey, maar in Engeland namelijk, hè, gaat de Britse minister van Immigratie, Mark Harper heet hij, die is afgetreden omdat zijn huishoudster illegaal bleek te zijn. En had hij nog zo gecheckt, dan niet goed genoeg. Dat zijn nou principes, dat vind ik toch wel mooi. Nou, hartstikke leuk dat je er mooi vindt. Nee, maar zou ome Roon zelf nou niet moeten denken... ik ben toch eigenlijk wel een ontzettende sukkel. En dit kan toch echt niet. Ik kan dit zelf niet voor mijn rekening nemen. Ik vind het heel interessant hoe dat gedraaid wordt de hele tijd. Ja, natuurlijk. Maar Mark Rutte weet toch ook dat iedereen elkaar afluistert? Iedereen weet dat ze elkaar afluisteren. Weten wij ook. En dan zou hij het niet geweten hebben. Nee, dat lijkt me ook knap. Dus, maar ze spelen alsof... ze het niet weten, alsof het niet gebeurt. Maar is dat dan niet eigenlijk wel zo vreselijk schandalig... dat ja, ze dat denken dat wij zo dom zijn? Daarom moet je dus ook niet meer stemmen, hè? Helemaal niet meer. Daarom is die democratie gewoon nep-democratie. We denken dat we wat te zeggen hebben, maar we hebben helemaal niks te zeggen. Hey, trouwens, even over een held gesproken, hè? Want ik vind het ook... Nee, maar als je een held hebt, moet je hem ook noemen, Jan. Ja of nee? Kom maar door voor de dag. Kom voor de dag, Jan. Zeg Pieter je al, Hilhorst, hè, die heeft natuurlijk op een gegeven moment... ja. Een enorme bloedige vechtpartij gehad. Er zit hier gewoon PvdA-propaganda te het maken, was gast. Echt een vechtpartij. Jawel, maar wat Jan zegt, als een held is een held. In een publieke, in een tram. Die man zich in een tram vertoont. Doe jij niet, doe ik niet. Met al de kracht heeft hij die man uit de tram gegooid. Uiteindelijk bleek eigenlijk dat hij dat helemaal niet had gedaan. En dat hij maar alleen een feestje. Maar hij heeft er ook toch een speciale tijdschriftcover of zo van gemaakt. Dat heb ik allemaal... Een verkiezingsvorm. Ja. Nee, maar echt serieus. Hey, broer, ik heb het gezien, maar ik snapte die hele folders niet. Snapte het gewoon niet. Maar om te laten zien dat hij bij het volk hoort en meedoet in de samenleving... heeft hij een verkiezingsfolder met dus zo'n stil uit dat filmpje... dat hij dus staat te knokken zogenaamd. Nou, wat is dat terug? Nee, maar het is toch wel een man, hoor. Maar goed. Ja, nou, Hilhorst? Ja, echt. Maar nu gaan is het je voorbeeld? Nee, mijn voorbeeld komt nu. Lijken? Mijn voorbeeld komt nu. Het is een baken van rust. Het is een meester van zen. Het is La Vie en Rose. Ah, gelukkig. Dit is de laatste groet aan ome Roon. Ronald, bedankt voor het mede mogelijk maken van dit programma. U was de suikeroom die Poont heeft toegelaten tot het omroepbestel. U was de man die voor jaren mijn hypotheek veilig heeft gesteld. Door u ben ik nu een semi-BN'er, waardoor ik veel lekkerder wijven kan krijgen dan vroeger. Door u allemaal. Dus nogmaals dank. Plasterk gaat zijn laatste week in als minister. Dat kan niet anders. Als baas van de veiligheidsdiensten niet weten wat die veiligheidsdiensten doen, is natuurlijk al belachelijk. Maar de Kamer en het volk foutief informeren is een doodzonde. En dus kan hij dinsdagavond inpakken en wegwezen. Ik sprak minister van Defensie Jennis woensdag over de fout van Plasterk. Hij zei eind vorig jaar dat de Amerikanen ons afluisteren. Het blijkt dus gewoon de Nederlandse IVD te zijn geweest. Hennis zei al maanden geleden te weten dat het niet de Jenken waren. En daarmee trok ze haar handen van Ronald af. Net als de veiligheidsdienst zelf, die liet weten ome Roon al maanden geleden te hebben verteld dat hij uit zijn nek lult met zijn vinger naar de VS. Plasterk staat er dus hele gaar alleen voor en zou moeten vertrekken of vertrekt uit zichzelf. Binnen 2 weken een staatssecretaris en een minister kwijtraken zou voor de meeste kabinetten einde oefening betekenen. Niet voor Rutte 2 hoor, want deze dodenmars zal tot het laatste slachtoffer doorgaan. Net zolang dat de VVD en de PvdA elkaar volledig hebben uitgewoond. En dit is aan de ene kant een heerlijk vooruitzicht, maar aan de andere kant een ramp voor dit vermoeide land. Kwaliteit, hè? Mooi. Dat je dat nog kan behoren, hè? Gewoon kan beluisteren op de Nederlandse radio. Nou, gewoon een ja, stukje kwaliteitsradio. Nou ja, kwaliteit en waarheid. En waarheid ook. Onbetwistbare waarheid. We hebben het even over onze hoofdgast weer. Die heeft een hekel aan hoofddoekjes en wordt daarom dus uitgemaakt voor nazi. De gemoederen raken snel verhit als Umar zich ergens over uitspreekt. En of dat ook de bedoeling is, vragen we aan onze hoofdgast. Ja, Ebru. Umar. Je hebt een column geschreven bij Geen Stijl dat je een hekel hebt aan hoofddoekjes. Ja, dat is niet de eerste keer dat ik erover geschreven heb. Ik geloof dat ik inmiddels 10 jaar schrijf, op de kop af. En het zal niet een jubileum. Dat is leuk. Is serieus, het is wel een jubileum. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb geen taart meegenomen. Maar nu ben je Eva Braun genoemd. Door niet de minste. Door wie, Jan? Doornbos. De Doornbos. Licht even voor de luisteraars en voor mij toe wie Doornbos is. Ja, is een hoek. Het is toch een verslaggever die in het Midden-Oosten zit. Zoiets. Ja. Maar goed, hij heeft je Eva Braun genoemd. Ben jij Eva Braun? Eva Braun was volgens mij een afhankelijke vrouw die zich in de luren liet leggen die door een man waarvan we met z'n allen kunnen zeggen dat... Geen ambassadeur voor het menselijke volk. Dat in ieder geval. Of een hele vrolijke vleeseter, want dat was hij ook niet. Nee. En hij had ook niet echt een modieuze kijk op het dragen van snorren, gezichtsbeharing. Was ook niet echt zijn ding. Dat ook niet. Dus haar smaak in mannen was al niet zo dat je zegt, daar wil ik mee vergeleken worden. Weet je wat ik me wel eens afvraag? Maar ze had wel zoiets van macht erotiseert, dat heeft ze wel uitgevonden. Dat snorretje van hem, hè? Ja. Dan vraag ik me af hoe dat snorretje van Eva er dan zo uitziet. Want als hij Eva dan... was blond. Blonde vrouwen hebben geen snorretjes. Nee, ik bedoel... Ja, ondersnorretje. Oh, want zal dat ook wel blond zijn. Misschien is dat 2 baans weg dan. Hè? Dat je de snorretjes door kunt glijden. Als oma Hiti dan Eva aan het beven was... Ja. Dat het dan in één keer zo doorliep. Zeg maar van zijn dat klopt. Ik dacht dat zijn snor dan tussen haar 2 schaamstrepen komt. Dan. Weet je wel? Dat je dan zo'n blond snorretje zo uitziet wijken met een klein zwart snorretje. Ik denk dat een van de redenen waarom er niks van die mensen is overgebleven is... dat je dan dit soort vragen onbeantwoord kunt laten, aan de fantasie kunt overlaten. Ja, het is wel zonde, want ik vraag me nu af of dat dan... Nou ja, goed. In ieder geval, je bent niet even Braun, is duidelijk. Maar wat is er mis met hoofddoekjes? Nou, wat was er ook weer aan de hand? Laten we eerst eventjes? Nou, dus laten we even over. Dat je laat een beetje in het midden hangen waarom ze het arme mens nou als Eva Braun hebben uitgemaakt. Dat kwam dus omdat er een meisje was wat zich gediscrimineerd voelde. Omdat ze niet bij een uitzendbureau mocht werken omdat ze hoofddoekjes droeg. Ja, toch? Er is haar gevraagd. Ja. Terwijl ze zonder hoofddoek binnenkwam. En omdat ze verleden had van hoofddoekjesdragerij, of ze in de toekomst wellicht weer een hoofddoekje zou kunnen vragen. Hebt u een verleden als hoofddoekjesdrager? Ik vind het een hele goede vraag. Ja. En, dan zei dus, en toen zei ze van, ja, dat heb ik. En ik sluit niet uit dat ik in de toekomst weer een hoofddoek draag. En toen is tegen haar gezegd, de werkgever wil dat niet. Nou, dat lijkt me een redelijke eis van de werkgever. Wat was het voor baan? Ik heb geen idee, het interesseert me niet eens. Nee, okay. Maar ik vind wel dat elke werkgever het recht heeft om zijn eigen werknemers te selecteren en daar eigen eisen aan te stellen. Ja. En als een van die eisen is dat de werkplek hoofddoekvrij moet blijven, dan is dat gewoon een keuze. Maar ja, goed, dan zeggen mensen, ja, maar we hebben toch vrijheid van godsdienst. Ja, hebben we ook. Fantastisch vrijheid van godsdienst. Maar in het openbaar dien je te gedragen. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Zo werkt het gewoon. Maar goed, dat vind ik iedereen. Die zijn er stil van. Ja, het is heel mooi. Nou, we zitten met mijn mond open te kijken. Wat een mooie uitspraak, zeg. Goed, hij is ook zo origineel. Ja, echt heel leuk. Nog nooit gehoord. Nee, maar zo heb je ook wel vaker van mij gehoord. Dat ik gewoon anti-hoofddoek. Ik heb in die column op geen stel van afgelopen vrijdag niks gezegd wat ik niet al eerder elders gezegd heb. Maar goed. En wat die vrouw gedaan heeft, dat is pas nazisme. Die heeft gewoon een opname gemaakt van een gesprek en heeft dat openbaar gemaakt. Met wat voor intentie zit je dan? Met wat voor intentie ga je dan zo'n gesprek in? Is dat geen uitlokking? Nou, kennelijk is in ieder geval de bedoeling dat zij duidelijk wil maken dat ze het niet pikt dat ze wordt gediscrimineerd omdat ze een hoofddoekje op wil hebben. Oh, ik pik ook zoveel niet, maar ik moet het toch over mij laten gaan. Ik kan er ook niks aan doen. Hé, hey, maar zo'n ik spreek wel eens een moslima. Die zegt zelf een liberale moslima te zijn. Ja. Dus dat is heel grappig. Dat is ze altijd over elk onderwerp, behalve over de islam. Oh. Dan vervalt dat liberale in één keer. En dan staat er gewoon een dan tast je haar aan in haar eer of zo? Ja, nee, maar dan is het opeens een diehard fundamentalist. Wie heeft zulke naam? Ja, denk het. Die mensen geven elkaar toch ook namen? Nou, noem maar eens. Nee, maar weet je dan zeg ik op een gegeven moment over hoofddoekjes. Zeg ze, ja, elke vrouw draagt dat gewoon uit vrije keus. Ja. Geloof je dat? Nee, geloof ik niet. Want dat verhaal van Elau in Rotterdam bevestigt dat weer. Als het een vrije keuze was van haar dat zij helemaal gesluierd was en een hoofddoek droeg en weet ik veel, volgens de normen van haar broers en ooms en vader en weet ik veel wie over straat ging, vooral over de islam, dan zou je zeggen, oké, dat is de vrije keus. En het moment dat zij besluit om die hoofddoek af te doen en een wijnbar te openen, dan is er opeens geen vrije keus meer. Er is een vrije keus totdat de spierballen, het zijn altijd spierballen, het zijn altijd mannen die bepalen wat die vrouw moet doen. Nou ja, dat was het. Ja, dus er is helemaal geen vrije keuze om een hoofddoek te doen. Helemaal geen vrije keuze. Dus de vrije keuze zo'n hoofddoekje dan, hè? Je gebruikt het woord hoofddoekje ook om de mensen aan te duiden die ze draagt. Hè? Dus in dit geval gebruik dat zo'n hoofddoekje als die dan de opname maakt bij zo'n uitzendbureau. Ja. Wat is haar missie? Ja, die vraag moet je haar stellen, ja, maar niet aan mij. Wat denk jij? Nou ja, ik vraag aan mij, vraag aan jou. Nee, maar dan moet je zeggen, wat denk jij dat haar missie wat is? Denk hey, broer, dat wat denk je? Wat zou in jouw beleving haar missie? Heb je nou een deken op schoot? Ik vind, nee, dat is mijn sjaal. Oh, ik vind het bijste boeiend dat je een hoofddoek is eraf gevallen. Ja, dat dacht jij, hè? Nee, dit is een cashmere sjaal, zodat ik het niet koud krijg, Jan. Heel goed, nou, prima. Je weet het maar nooit. Maar luister, als ik alles had opgenomen wat wij hier van tevoren hebben gezegd. En ik ga dat opeens openbaren voordat we de uitzending ingaan. Dan denk ja, dat kunnen wij wel met een spiesje in de dokter, Jan. Ja, dat is niet handig. Dan wil je dat alsjeblieft niet sorry, doen. Sorry, we willen best betalen. Nee, maar dat was niet handig om te zeggen. Na afloop geef ik jullie mijn rekeningnummer, oké? Ja, maar geen enkel probleem. Nee, maar wat voor intentie heeft iemand die in het geheim een gesprek opneemt? Ja, maar is dat dus wat ik bedoel te vragen? Laat ik het dan maar zeggen. Denk jij dat er een soort van vijfde kolonne van hoofddoekjes is die vinden dat die een soort sluipend gif dat steeds erger wordt? Nee, ik denk niet dat ze zo slim zijn. Dat die hoofddoekjes zo. Ik denk dat ze gewoon dachten. Ik vind het behoorlijk slim namelijk om een opname te maken. Ik heb zin om iemand te pesten. Misschien kenden ze die persoon wel met wie ze een gesprek had. Misschien was het gewoon een persoonlijke wraakactie. Misschien was het wel een wraakactie voor het bedrijf waarvoor ze solliciteerden. Maar jij vindt het geen discriminatie? Ik vind het helemaal geen discriminatie om iemand niet aan te nemen op basis van hoe die eruit ziet. Nee, vind ik niet. Dus iemand niet aannemen omdat hij roeibootlippen heeft en een zwarte huidskleur, dat mag dan ook? Dus ja, roeibootlippen. Ja, dat noemen wij vroeger altijd roeibootlippen. Over Zwarte Piet. Nou, ik vind dat je nu, als je nu elke neger met Zwarte Piet gaat vergelijken, dat kan echt niet, hoor. We hebben straks die Quincy hier in de studio staan. Wil je even je excuses aanbieden tegen al die Zwarte Pieten? Ik wil mijn excuses aanbieden. En Jan wil zijn excuses aanbieden. En na de uitzending kunnen jullie allemaal gratis gebakken kippen van Jan krijgen. Zo, Jan. Deze uitzending gaat je geld kosten. Nee, dat zeg je al. Ik heb geen geld voor kip. Gebruik me heel erg. Maiskolven en blikjes van Anders. Ik wil, ja. Je maakt een cruciale denkfout, Jan. Cruciale denkfout. Je hebt het over versieringen en kledingstukken die je aanbrengt en niet over lichamelijke kenmerken. Ik vind het feit of je iemand nou niet aanneemt omdat hij een wijnvlek op zijn gezicht heeft of omdat hij getint is, dat vind ik wel vervelend. Maar als je het hebt over een hoofddoek die je gewoon af kunt doen, een hoofddoek wel het teken is van een geloof. Mag niet van Allah. Ja, maar in feite zeg jij... Het mag alleen niet van die stomme broer of van die vader of van die weet ik veel wie die dat meisje... Als ik binnenkom met een hele malle muts op... Ik heb die memo van Allah niet gekregen. Jullie wel, blijkbaar. Ja, tuurlijk. Wie heeft hem gevoerd? Maar Jan, als jij nou in jouw roze hoodie trui binnenkomt ergens... en een werkgever zegt geheel begrijpelijk... een man met een roze hoodie trui... Nou, dan geef ik die man ook gewoon volledig gelijk. Ja, dus dat is toch hetzelfde dan? Oh ja? Nee? Nee. Wel? Nee. Als hij zich gewoon normaal wil kleden voor een baan waarvoor hij dat moet doen, is er toch niks aan de hand? Maar hier, wie ziet je nou? Nou, een paar mensen die kijken. Maar stel je voor dat hij zo gekleed zou gaan naar een sollicitatie. Hangt toch helemaal van de baan af? Oh, waarom niet? Als ik een bedrijf zou hebben, dan zou ik ook helemaal geen behoefte hebben om mensen met geloofsuitingen rond hebben lopen. Want ik heb daar maar misschien vind ik zijn stemgeluid wel niet leuk en dan keur ik hem daarop af. Dat kan toch ook? Ja, nou ja. Vind je mijn stemgeluid niet leuk? Nou, bij wijze van dat horen mensen eigenlijk hetzelfde mensen zeggen. Ik heb juist een heel leuk stemgeluid. En zo flexibel ook. Nou, heb je naar je eigen stemgeluid wel eens geluisterd, zeg? Dat is kan je godverdomme glas misnijden. Goed dat je schrijft, hoor. Zit jij die tweets te lezen waar mensen klagen over mijn stemgeluid? Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik toch helemaal niet doen. Ik ben helemaal gek geworden. Den hoofddoek, hè? Moet dat gewoon verdwijnen? Wat mensen op hun hoofd zetten, moeten ze echt zelf weten. Ik ben zelf dol op hoedjes. Ik ben echt verslaafd aan hoedjes. Maar een hoofddoek is een uiting van geloof. En als jij met je geloof te koop wil lopen, moet je dat doen. Maar waar is mijn vrijheid om niet geconfronteerd te worden met andermans geloof? Lekker laten gaan. Laten we gewoon het publieke domein godsdienstvrij houden. Het is wel heel erg... daar zou de EU eens wat over moeten zeggen. Och, alsjeblieft, zeg. Ja, stel je voor dat zij het verbieden. Maar ja, daar komt het natuurlijk allemaal van. Nou, alles moet maar kunnen en moet maar mogen. De EU is een soort godsdienst, als je mij vraagt. Maar ja, dat is niet de mijn, hoor. Echt niet. Nee, mijn ook niet. Dat moet ik eerlijk zijn, maar goed. Jongeren die worden ongelooflijk kwaad, hè, in dit soort situaties. Ja, dat vind ik erg boeiend. Dat vind ik echt zo ontzettend boeiend. Maar wat je... Nee, joh, dat maakt er niet zo heel veel uit. Maar wat mij wel altijd frappeert, is dat je... ik weet nog dat ik nog een stukje jonger was en dat ik zat te zeiken over Marokkanen en Turken toen ik in Amsterdam woonde. En dat gedoe met die gasten iedere keer. Toen ben ik maar verhuisd naar een enclave. Zei mijn moeder, die zei op een gegeven moment... Ja, maar bij de volgende generatie, dan gaat het beter. Ja, maar dat is dus heel interessant. Hoe kan het dat niet gebeurt? Het lijkt wel dat het slechter gaat. Ik vind dat zo boeiend. Hoe kan het in godsnaam dat die generaties die hier geboren en getogen zijn... die ook ouders hebben die hier geboren en getogen zijn... dat die ten eerste ontzettend slecht Nederlands spreken... niet alleen spreken, maar ook schrijven. Dan denk ik, maar dat zijn de jongeren die straks deze samenleving moeten dragen. Die moeten straks ook banen hebben. Wie neemt nou iemand aan die geen fatsoenlijk Nederlands spreekt? Wie neemt nou iemand aan die geen fatsoenlijk Nederlands schrijft? Waar gaat het mis? En dan denk ik, nou, het gaat mis op die scholen. Ja. Dat vind ik ook heel sneu, want ligt de verantwoordelijkheid dan bij die leraren? Ik denk dat leraren een ontzettend belangrijk onderdeel van onze maatschappij uitmaken. En dat ze zwaar ondergewaardeerd worden. Ik denk dat je leraren niet voldoende kunt betalen. En ook niet voldoende leraren kunt hebben om een bevolking... bij te brengen wat ze moeten weten. Tenminste de taal. Nee, maar begin natuurlijk bij die ouders. Die ouders zijn natuurlijk verschrikkelijk. Is dat zo? Ja, natuurlijk ben je als ouder verschrikkelijk. Als jij je kinderen laat geboren worden in een land... maar je gaat niet de focus opleggen dat ze meedoen met het land... door de taal te spreken. Dus dat accepteer dus dat je kind... Oh, dat is zo praten. Nou, als je dat accepteert, ik vind dat kindermishandeling. Dat is het ook. Dat ben ik zo met je eens. Want die kinderen krijgen nooit een kans. Die gaan ook nooit de kans krijgen. Want als ik een bedrijf zou hebben en er komt zo'n type... Nee, die gaat eruit. Die haalt de receptie in de dag wegwezen. Ja, en dan wordt het dus gillen geblazen. Maar eigenlijk waar je het over hebt, is dus een veel fundamentele probleem. Dat jij, denk ik, in je column zegt eigenlijk zoveel als... We moeten toch een paar dingen met elkaar afspreken... waar we ons comfortabel mee voelen in deze samenwerking, in deze samenleving. Mm-hmm. En als je je daar niet aan houdt, dan sta je jezelf er dus buiten. En ben ik tegen je. Dat is wat je zegt, eigenlijk. Ja, dat, misschien is dat ook wel heel goed. Want ja, als we inderdaad accepteren dat mensen zeg maar subnorm... Nou, ze zeggen zo ontzettend, ze laten zo ontzettend duidelijk zien en blijken dat ze het niet fijn vinden hier dat ze Nederland niet eens, ja, dat ze gewoon niet blij zijn, dat alles maar anders moet en dat zij de baas zijn. Denk ik, maar waarom moet ik jou dan wel leuk vinden? En hoe komt dat in godsnaam? Nou, maar als dat dus zo is, dan is er dus blijkbaar een ander motief. Dan zeggen ze, nee, wij wijzen die samenleving eigenlijk af. Niet dat alleen, doen ze ook. Ja, precies. Maar het is actiever dan wat je net zegt. Dit is dus niet zozeer van... Ze beseffen niet dat dit de samenleving is waarmee ze het moeten doen. Dit is het. Nou, beter wordt het niet. Het wordt hooguit slechter, maar ja, dit is de samenleving. Dat lijkt wel eens de bedoeling te zijn dat het slechter wordt. Maar daar word je zelf niet beter van. Nou, dat vinden zij dat blijkbaar wel. Nee, dat kan haast niet, want er is ook voor hun geen werk straks. Jongens, we hebben een probleempje. Oh jee, de tijd? Nee, CDA-europarlementair Wim van den Kamp, die heeft getwitterd. Oh god. In mijn keuken staat Radio 1 altijd aan. En als nu ik gaat thuis ben in slaap, behalve dit uur. Vreselijk. Wat een verschrikkelijk programma. Hey Wim van den Kamp, joh. Je zit van mij centen daar, joh, bokkelul. Ja, je moet luisteren, Wim van den Kamp heeft recht op een mening. Ja. Nee. Vrijheid van luisteren is dit, hè? Wim van den Kamp. Ik vond het wel leuk, die nicht op die motor. Maar ja, weet je wat ik eigenlijk wel fijn vind? Is dat Wim van den Kamp, die trekt tenminste zelf de juiste conclusie uit het feit dat hij het geen leuk programma vindt. Je houdt op met luisteren. Misschien moet je hem eens uitnodigen. Ik vind uitnodiging gewoon wel... Ja, daar komt Wim wel, hoor. Maar goed, het gesodemieter is dus alweer... En de verkiezingen komen eraan, hè? Hey, maar goed, het gesodemieter is dus wel weer aan de hand. Die zit hier nog niet of iedereen is weer boos op ons. Wat krijg je toch altijd voor elkaar? Nou, Wim van den Kamp van de CDA vindt ons niet leuk. Nee, ja, maar vindt het nu verschrikkelijk. Ga je er wakker van liggen? Ja, ik wou een klein kapot van. Ja, ik wou een klein bruggetje maken naar het feit dat Oemar natuurlijk wel heel veel mensen altijd boos maakt. Dus misschien ook waarom een maak beetje, je zoveel mensen boos? Waar is dat voor eigenlijk? En Wim is interruptus ook. Ja. Ik ben een vrouw, meer hoef ik niet te doen. Nee, dat is wel waar. Oh, ja, dat is hou op, waar. Zeg. Ik denk dat het jullie schuld is dat ze boos zijn. Had je mij maar gewoon niet moeten uitnodigen. Nou ja, ik vind het wel leuk hoor. Hey, we gaan zo met je verder praten, Ebru, over hoofddoeken en andere ellende. Als je niet erg vindt hoor. Ik ga nergens heen. Kan ik nog wat te drinken krijgen? Ja, wat wil je drinken? Een colaatje. Ja, dat zeggen ze in godsnaam, geen wijn. Gewoon colaatje light. Nee, zero. Heb je die? Ach, stel toch niet zo aan om weer iets te vragen. Want... We hebben speciaal vrouwencola in huis gehaald. Ja, hebben we dit weer. Altijd een gezeik met die wijven. Light is zo vies. Ja, want nee, joh. Nee, goed. Melger de Wind is oprichter van 's werelds eerste prostitutiemuseum. Het heet Red Light Secrets. En staat uiteraard in Amsterdam. En geeft een inkijkje in de wereld van de prostitutie. Nou, we bellen even met Melger de Wind. En een hele goede nacht. Prostitutiemuseum stichter Melger de Wind. Ja, een hele goede avond-nacht. Wat is het eigenlijk? Ja, nacht, meneer de Wind. Ik moest zo ontzettend lachen. Er was een uitzending op Radio 1 met Rob Oudkerk. En die zat bij u ook. En die ging de hele tijd hebben over het nou wel netjes was. Omdat die vrouwenrechten niet zo gehanteerd worden bij de prostitutie. Dan denk ik, Rob Oudkerk, dat is die tippenhoer, de junkie neuker. Die ging er een beetje het morele kompas uit hangen. Die gozer heeft Al die tippelsnolletjes heeft hij te pakken gehad. Dat is toch niet te geloven? Dat is overcompensatie. Nou, ik, als je stopt met roken, dat je dan ineens een rabiate anti-roker wordt. Nee, maar dan ga je toch niet zitten? Die man heeft heroïne-junkies in zijn auto uit elkaar liggen trekken. Dan ga je daarnaast is het ook een ontzettend bedweterige opvatting. Ja. Het is een beetje alsof je zegt, ik koop geen kleren meer, ik ben tegen modeshows. Want in Cambodja zitten kinderen aan naaimachines. Ja. Dus nou, ik vind het wel een beetje afdrijven nu. Er is een prostitutiemuseum gekomen. Wij horen dat je als vrouw daar ook kunt komen proefzitten in het museum, achter zo'n raam. Is dat zo? Als je dat wil, mag dat, ja. Maar je moet heel netjes aangekleed achter het raam gaan zitten, hoor. En dan mag je kijken hoe iedereen reageert. Ah, ja. Hey, en een prostitutiemuseum, waarom? Omdat er heel veel misverstanden zijn over prostitutie. En mensen er eigenlijk heel weinig van af weten. Blijkbaar zelfs mensen die zelf wel eens naar de tippelzone zijn geweest. Die weten er nog niks vanaf. Dat heb je net verteld. En wat is het dan precies wat we niet weten? Nou, we hebben allemaal heel erg zwaar, sterk moreel oordeel over prostituees. Dat zijn vieze vrouwen. En vrouwen die... gevallen vrouwen. En terwijl we eigenlijk helemaal niet weten hoe ze werken, hoe ze leven, et cetera. En het lijkt mij goed om eerst eens iets te horen over die vrouwen en te zien over die vrouwen voordat je zegt wat je ervan vindt. Goed, vind je helemaal geen vieze vrouwen? Nee, niet per se. Nee, ja, je zou er ook tussen hebben zitten, maar ze zijn wel schone, denk ik. Ja, maar maar dat vinden jullie niet. Maar vraag het eens op straat. En kijk, als je bij een voetbalwedstrijd echt de pest hebt aan je tegenstander en ze echt kwaad wil maken, dan roep je moeder is een hoer. Ja. Nou, dat geeft wel weer hoe wij over hoeren denken. Ja, nou, niet hoe we over die tegenstanders denken, maar wel hoe we over hoeren denken. Ik zing altijd, je moeder is een wethouder van de PvdA, maar dat vind ik eigenlijk nog veel grover. Ja, maar dat zeg je echt dat niet. Kan echt niet. Dat kan echt niet. Nee, maar spijt me. Neem dat terug. Ja, nee, sorry, ik ging even te ver. Dat gaat te ver, hoor. Nee. Trouwens, jouw moeder is toch een hoer, of niet? Ja. Ja, maar daar hoef je niet voor te schamen. Nee, ben ik helemaal niet. Nee hoor, ik ben er trots op. Ze heeft gewebde voeten, heeft ze ook. Dat is heel apart. En een watmuts op altijd. Ik weet niet waarom dat is. Dat is een bepaald soort act die ze had, weet ik niet. Maar goed, wat ik vragen wou. Dus is het nou een historisch museum ook? Dat je denkt van hoeren in de jaren 1700 of zo? Of is het alleen maar van nee. Oude houten dildo's? Nee hoor, eigenlijk wat je daar te zien krijgt en wat we doen is, we benaderen het onderwerp als het ware door de ogen van de prostitutie nu en van de prostituees nu. Dus je loopt door hun kamers, door hun werkplekken, door allerlei films, et cetera, die gaan over nu. Oké, dus je bent als het ware, je stapt in de huid van de prostituee en je loopt door het museum en je maakt als het ware mee hoe het leven voor de prostituee is. Ja, en er is ook een hoekje over mensenhandel, want dat vindt ook plaats. Maar ik vind dat er hangt zo'n negatieve geleuter altijd over prostitutie. Kijk, natuurlijk worden er mensen verhandeld en gedwongen en dat is vreselijk en dat is een ramp en daarvoor hebben we een wet. Nee, maar dat is ook erg. Maar er is ook gewoon, vraag en aanbod. En er zijn gewoon vrouwen die daar een baan van hebben gemaakt. Maar weet je wat we nou over? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb juist de indruk dat het vaak wordt geromantiseerd. Je weet nog wel, we hebben toen hier die twee oudere dames gehad, weet je wel, die ook al 87 jaar in het vak zaten. Ja, maar goed, die waren ook een beetje kindse geworden, geloof ik. Ja, maar die heb je toch de indruk dat het allemaal, het was zo leuk vroeger kind, weet je nog, meid. Wij proberen een heel eerlijk beeld te geven. De vrouwenhandel hoort erbij, maar ook leuke kanten, solidariteit tussen die vrouwen. Maar ook daar is er een leuke kant, meneer De Wind. Ja, die vrouwen die hebben het vaak met elkaar heel erg leuk. Ja? Sommige vrouwen vinden dit een hele prettige manier om geld te verdienen, maar er is ook heel veel ellende. Ja, natuurlijk. En dit moet je allebei laten zien. En dan kunnen mensen zelf daar een soort beeld bij krijgen en een eigen idee vormen. Ja, ja, precies. Hé Jan, ben je wel eens naar de hoeren geweest? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Waarom niet? Nou, dat is toch een dingetje. Als ik moet gaan betalen, vind ik het ook zo. Wat neem ik wel een hobby, hoor. Ja. Ja, nee, weet je, het is toch een beetje... Meneer De Wind, bent u wel eens naar de hoeren geweest? Nee, ook niet. Dat is een soort beroepsdeformatie, weet je. Oh, ja. Dat vraag het dan ook maar aan mij. Nee, nou, waarom? Vraag het. Nee. Nou, Wouter, ben jij wel eens bij de hoeren geweest? Nee. Ook niet. Jij? Nee, ik ook niet. Maar de grote grap is dat we dus vier mannen hier hebben die alle vier zeggen dat ze nog nooit bij de hoer zijn geweest. En dat kan dus helemaal niet. Statistisch kan dat niet. Dat kan dus niet. Nee. Dus er is eentje die liegt en ik denk dat het kabouter is. Dat zeg ik ook eerlijk gezegd. Maar goed, maakt niet zo uit. Want is natuurlijk de kans dat hij zomaar een vrouw krijgt. Ja, het is nee, maar weet je wat het een beetje is? Ik ben een beetje... Ik heb er echt helemaal niks tegen. Alleen, ik vind wel lekker als een vrouw ook geil van me wordt. Ja, dat heb ik dan. Ze mij ook wil. En deze mevrouw die doet het dan voor de geld. Maar ja, die gaat dan. Die denkt niet van. Oh, moet je nou eens kijken wat er binnenkomt lopen. Die wordt helemaal kletsie nat. Nee, helemaal niks. Die moet er even een tand. Zo'n gigantische hoop sensieluber tegen aan kwakken. Die kwakt Maar Jan, misschien is de echte uitdaging om te kijken of zo'n prostituee geil van je wordt. Ja, nou ja, goed, dat is wel. Dat is pas knap. Ja, maar dat is het aangenomen werkwoord, meneer De Winter. Is het ook weer zo. Maar ja, goed, dan moet je beffen. En om nou een boehoe te gaan beffen, dat lijkt me ook weer een beetje goed. Zeg je dat ze best schoon kunnen zijn? Nee, ik zeg niet dat ze vies zijn, maar het ruft toch naar latex. Oh. Nee. Nou ja, we zijn eruit. We gaan dit niet oplossen vanavond. Zou een aspirant hoer moeten langskomen bij uw museum voor ze in het leven gaat, vindt u? Ja, maar iedereen moet er natuurlijk langskomen. Ja, natuurlijk. Zo, als wij nu al niet naar de hoeren gaan en dat dood gaan doen, dan hoeven we er langs. Die meneer die wil toch ook een boterham verdienen? Er komen meer vrouwen bij ons binnen dan mannen, hoor. Dus ja, precies. Dus eigenlijk zegt u, alle vrouwen, of ze nu wel of niet prostituee willen worden, zouden eigenlijk een keer... Iedereen die een mening over prostitutie heeft, dat of over hoeren, moet een keer langskomen. Ja. Ik vind dat in elke vrouw zit wel een beetje een hoer, denk ik. Niet elke vrouw, hoor. Nee? Nee. Nou, ik denk het wel. Nee, nou ja, dat mag je ook wel vinden. Nou ja, goed. In ieder geval, we komen hier langs. Wat kost het? Oh ja, is het duur? Het is goedkoper dan naar de hoer. Dus ja, ik voelde zo aan. 7,50. Wat kost een hoerenbezoekje? Door de crisis is dat goedkoper geworden. Het is nu tussen de 30 en 50 euro op de 30 woning. En 50 euro? Dat kan nooit veel wezen. Ben je gemiddeld tussen de 6 en 10 minuten binnen. 6 en 10 minuten? Maar met dat... aankleden en uitkleden. Nou, we weten wel van meneer de Wind, voor iemand die er nooit is geweest. En u weet het ook wel heel aantrekkelijk te maken. Je mag... tussen de 6 en 10 minuten moet je daar ook een potje schaken of zo. Wat is dit voor een lange tijd? Dat is niet normaal. Dat is inclusief aan- en uitkleden, mag ik hopen, hè? Ja. Ja. Jezus Christus, ja, een beurt van 6 minuten, dan staat het zweet in je nek, man. Ja, dat is werken, hoor. En dan betalen ook. God, ze kunnen nou anders zeggen. Dat lijkt me... Nee, belachelijk. Ik zou dan 6 keer kunnen voor dat geld. Nou ja, goed. In ieder geval, meneer de Wind, succes. Bedankt. En succes. Ja. Met uw prostitutiemuseum. Prostitutiemuseum oprichter. Ja, en tot snel. Ja. Dag. Echte Janne. Even de Hoemar is columnist van Neder-Turkse komaf en hartstikke rechts. Want niet veel mensen kunnen begrijpen dat zoiets mogelijk is. Want we praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Ebru Umar. Ben jij trouwens hartstikke rechts? Jeetje zeg, wil je het even definiëren? Wat moet ik dan stemmen als ik zou stemmen? Ja, dat is onwijs lastig, want we hebben geen rechtse partij in Nederland. Nee, dat is er niet meer. Nee, daarom. Nou, dan denk ik niet dat ik hartstikke rechts ben. Ja, ik ben hartstikke reëel. Ja, dat zeggen rechtse mensen altijd. Ja, dat hoor ik ook nou, kijk. Ja, je kan helemaal op geen partij stemmen als je rechts bent in Nederland. Dat is wel grappig. Ja, daar hadden we het daar straks ook al over. Stemmen ga je dus helemaal niet meer doen eigenlijk, begrijp ik nu. Nee, ik ga het even niet doen, nee. Ik heb er gewoon geen zin in. Het zijn allemaal leugens. Het zijn allemaal leugens die in die verkiezingstijd geuit worden. Oh, dan heb je zeker ooit VVD gestemd. Nou, het maakt niet uit wat ik ooit gestemd heb. Maar het zijn allemaal leugens. Die allemaal de dag nadat er geformeerd is. Nadat bekend is wie er gewonnen heeft en wie welk zeteltje heeft. Dat is de praktijk die komt als je compromissen moet sluiten. Weet je wat het is? Het betekent dat ik ouder ben geworden. Ik denk van stik er maar in. Ja, nou lekker constructief. En wat ook fijn is, ik kan het me permitteren. Ik heb geen kinderen waardoor ik moralistisch ga denken. De kinderbijslag van mijn kinderen betalen anders. Oh ja, nou. Even Roos ook trouwens. Ik bulk van de kinderen, maar ik ben toch ook niet echt het morele kompas. Als ik nee joh. Maar ik denk wel dat je dingen doet omdat je kinderen hebt. Ja. Je staat op een lijst. Waarom sta je op die lijst? Huilen. Om te huilen? Waarom ben je lijstduur? Ik sta op die lijst omdat... Oh, wacht even, waar heb je het over? Iemand dat heeft gevraagd aan me. Maar wat, ja? En waarom heb je ja gezegd? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik bezopen was toen ze het vroeg. Nou, daar kan je toch op beroepen? Nee, dat vind ik flauw. Nee, ik ben niet zo'n type die dan 's morgens zegt van... ja, schatje, het spijt me, maar ik was dronken. Nee, daar ga ik er ook voor. Dan zeg ik, nou, dat meisje die vroeg erom... en kan ik zo'n kind dan alleen naar huis laten gaan? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk, je moest even mee. Ja, ik moest dat mee. En ze was verdrietig. En voor ik het weet... Dus ik moest het troosten. Was ik lijstduwer. En toen zei ze, wil je mijn lijst aanduwen? Ik zeg, meid, helemaal geen enkel probleem. Ze zei, oh, dan mag jij gelijk stemmen. Ik zei, oh, stemmen we hier met een stemcomputer? Ze zei, nee, nou, we stemmen hier nog met een potlood. Maar het puntje is een beetje droog. Dus die moet je eerst even je mond... Je had het er druk mee, wou je zeggen. Ja, ik denk dat Wim van den Kamp er is ingeschakeld, hoor. Wimmers, heeft hij al gezegd dat hij komt volgende week, of niet? Wim van den Kamp in de is al uitgeschakeld. Hij zit op dit moment... Hij zit vast ergens in Brussel. Hij is iets aan het doen met een groente. Zijn ik weet niet wat hij precies daarmee bedoelt. Wat bedoelt Wimmers dat hij iets doet met een groente? Volgens mij willen we dat niet weten. Ik ben even uitgetuned. We gaan het even hebben over de multiculturele samenleving. Alweer? Nu ging het over moslims. Nu gaan we de rest van de ramp hebben. Ja, dat is wel een van jouw favoriete geldonderwerpen, toch? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Dat en PvdA-politici. En niet werkende vrouwen. Ik heb nou niet werkende middenvaatwasser. Dat is ook een probleem. Ja. Maar daar kunnen we het nu niet over hebben, want bij midden zijn ze niet wakker. Dus daar gaan we niet over hebben. De webcare heb je daar een probleem mee, las ik. Dat is een leuk wat te volgen. Vanaf morgenochtend krijgen ze zinloze er ruzies op. Ik vind het leuk om verschillende onderwerpen te behandelen. Maar de vaatwasser van Ebru interesseert me echt geen zak. Nou, hij is van een Joodse vriendin trouwens. Dat Joods moet er even bij, want we hebben het de hele avond al over. Dus je hebt een wasmachine. Ze zegt eigenlijk dat omdat zij Joods is, is die wasmachine. Jij ziet een sionistisch complot daar een beetje in je afwassen. Amerikaans sionistisch complot, tegen haar, kapitalisme. Ah, dat vind je toch lekker als Turkse vrouw om nu even lekker als met Eva de hand Brown af te wassen? Dat vinden jullie Turken toch lekker? Met mijn hand lekker in sop. Zien deze handen eruit? Alsof die ze hebben, ooit sopjes die hebben echt in geen 20 jaar sop gezien, die handen. Nee, dat is misschien ook wel een probleem. Sorry. Nee, dat is niet onmogelijk. Niet. Nou, niet, het is een luxe meisje. Wat vind je van de multiculturele samenleving in dit land? Ik vind het heerlijk dat we tegenwoordig goede taai kunnen krijgen. Dat is toch wel best fijn. En toen waren jullie stil. Ja, maar dat vind ik ook wel blij omdat we goede taai zijn. En bij de traiteur bij mij om de hoek, bij Jackie, daar kan je tegenwoordig van allerlei ingrediënten krijgen. Weet je, €12 voor een paprika poedertje uit, weet ik veel waar. Dat ik echt denk van, sorry, ik haal hem wel bij de Turk om de hoek. Dat is iets goedkoper. Maar ja, dat zijn de voordelen van de multiculturele samenleving. Ja, dus je vindt het hartstikke leuk. Met name culinair. Enig. En ik kook zoveel. Nee, maar vind je nou leuk of vind je het niet leuk? Nou, het heeft geen zin om te zeggen, vind je het leuk of vind je het niet leuk. Het is een werkelijkheid waar we in leven. En juist omdat we in de werkelijkheid van de multiculturele samenleving leven, is het van belang dat we onze spelregels duidelijk maken. Als er mensen in jouw huis te gast zijn, dan zeg je wat er wel en wat er niet mag. Prima, heel veel gasten over de vloer, hartstikke leuk. Maar er zijn regels. Nee, maar die mensen die zeggen dan, ja, we zijn niet te gast. Dit huis is we ook van ons. We zijn helemaal niet te gast. Dit huis is ook van ons. Precies, omdat het huis ook van hun is, is het goed dat er duidelijke spelregels zijn. En de mensen die er als eerste waren, die bepalen spelregels. Oh ja, dat is lekker dan. Wat het eerste zijn, mogen wij het zeker zeggen. Oh, dat is misschien dat wil je niet. Oh shit. Ja, toch, misschien toch wel, ja. Maar wat doe je nou, Jan? Dat is toch juist hartstikke leuk? Oh ja. Ik geef je de kans om de spelregels te bepalen. En dan zeg je, doen we ze over. Als we op spelregels beter kunnen, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar dat je huizen gaat bouwen met wc-potten naar het oosten, of net niet, denk ik, welke imbeciel denkt over dit soort dingen na? Ik kan je vertellen, geen enkele moslim. Nee, dat zijn bij de PvdA waarschijnlijk. Toch pakken hier we er twee niet meer overheen, Jan. Bij de vrouwen over van de deze PvdA. Opmerking, dit is echt fantastisch. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de PvdA echt van alles de schuld kan geven. Ja, heerlijk. Het is gewoon zo'n verzamelvat van... Je denkt, het stinkt in die stuur. Wat zouden we doen gezeten als we geen PvdA hebben? Op wie zouden we dan moeten schelden? Zou niet weten. Jij vindt ook eigenlijk dat we met z'n allen een zootje slappelingen zijn, hè, in Nederland. Ja. Ja, hè? Daar ging je heen, hè? Ja. Zo van, we hebben hier een huis, we hebben hier regels, maar dat maakt niet regels, uit. Regels, daar slag moeten we maar gewoon een geit op de trap en doe maar weer, wij vinden het allemaal wel goed. Als het mijn trappenhuis is, wat ik in mijn trappenhuis doe, is echt mijn zaak. Als ik daar een schaap wil slachten en ik heb daar vergunningen voor, ga jij daar niet over, Jan, en jij ook niet. Ik ben gek op geit. Maar als dat trappenhuis een trappenhuis is wat jij en ik delen, omdat het toevallig jouw trappenhuis is, als ik in jouw huis een schaap meeneem en dat ga slachten, sorry, ik mag hopen dat jij dan zegt van, gaat hier niet gebeuren, in plaats van, hey, wat goed, zal ik een doekje bij je halen of een maar jij zegt eigenlijk, nee, dat gebeurt dus wel degelijk. Er komt iemand, oh, nou ja, dat is ook nieuw, zeg. Nou, misschien moeten we dat maar eens gaan proberen en het tapijt te doen morgen. Nee, helemaal dan niet. Ik zeg dat jij dat misschien zou zeggen, maar ik zeg dat ik in mijn trappenhuis, wat mijn bezit is, wat ik met niemand deel, of ik daar een hoofddoek draag of een schaapslag, gaat geen hond aan. Slag je wel eens een schaap? Nee. Nou, dan is het hele verhaal eigenlijk afgelopen. Wij hebben dat vroeger wel gedaan. Echt waar? Zo. Stelletje holbewoners. Ja, echt. De oemarretjes. Ja. De oemarretjes. Ja, zeker. Gewoon schaapjes slachten. Ja, er is schaapjes ook lekker. Ja, wij hadden echt een mega tuin, zeg maar. Hoe kan dat nou? Gejat zeker? Ja, wat een tuin jatten. Ja. Waar had je in godsnaam een tuin? Nou, als je heel veel uitkeringsvrouwen pleegt, kan je op een gegeven moment een tuin. Maar waar hadden jullie die hele grote tuin dan? Dat je dan? Toch je tuin is weg. Nou, toch wel in Rotterdam, hè? We hadden gewoon een groot huis met een waanzinnige tuin erin. Dat kan helemaal niet. Dus toen hebben de buren de politie erop afgestuurd. Die zeiden, het loopt een schaap in de tuin. De politie kwam kijken en die zei van, dit is een tuin van ongeveer 1000 vierkante meter. 1000 vierkante meter? Meer is. In midden in Rotterdam? Dus, Hilligersberg. Ja. Wat de oemartjes daar uitspoken, moeten zij weten. Maar dat schaap gaat het goed, hoor, daar. Ja. En zolang er een gekwalificeerd iemand komt om dat schaap te slachten, is er niks aan de hand. Schaapje dood. Maar ik kan je zeggen dat we dat 1 keer gedaan hebben en daarna niet meer, want we hadden geen zin in dat gezeik. Nee, en waarschijnlijk ook niet in dat bloederige gebeuren. Of leuk verhaal is dit, hè? Ja, maar ik vind het wel helemaal weg te soppen. Ja, dat dacht ik wel. Ik vind het ook leuk, hoor. Hartstikke leuk. Moet je nagaan. Ik stuur de rekening straks, dat weet je. Voor wat? Nou, voor dit leuke voor deze verhaal. Anekdote. Ja, precies. Ik heb weer een paar goede minuten gemaakt voor je, Jan. Ja, hartstikke leuk. Maar je bent dus ook gewoon eigenlijk een fundamentalist. Weet je, schapen de strot door te snijden. Nou, nee, moet je daar een fundamentalist voor zijn? Nee, het is waar. Gewoon honger. Dat bedoel ik. Dan kan je gewoon aan de slagen lopen. Nou, dat vind ik ook. Maar blijkbaar vonden mijn ouders het destijds leuk om een schaapje te slachten. Zijn jouw ouders wel moslim? Nee. Nee, absoluut niet. Tenminste, ze zijn niet praktiserend. Mijn vader heeft echt helemaal niks met het geloof. Die is een atheïst. Laat ik zo zeggen, als er bij ons in huis over godsdienst gesproken zou worden, ik denk dat ze dan wel gescheiden zouden zijn, mijn ouders. Maar er wordt bij ons in huis niet gesproken over godsdienst. Oh, maar je moeder doet er wel nog aan. Mijn moeder is gelovig. Heeft hij ook een doekje op? Nee, natuurlijk niet. Weet mijn moeder niet. Is in het diepst van haar gedachten heel gelovig. Maar met ons mag ze er niet over praten. Dus met wie ze er wel over praat, weet ik niet. Ja, Allah denk ik dan maar. Dat denk ik ook, in de slaap. Heeft die wel een lijntje met Allah? Ja, maar mijn moeder doet niet aan e-mail, dus ik krijg die memo's niet geforward. Gaat ze naar de moskee wel iedere keer? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik vind het een hele relaxte manier. Mevrouw, de oude mevrouw Oemar, zijn godsdienstbeleving wil ik ook wel. Gewoon een beetje met God lullen s'avonds. Dat ben je verder niet meer moeilijk over doen. Kan ik iedereen aanraden. Kijk, ja, met zo'n moslim kan ik best leven. Ja, maar goed. Niet zo goed met die andere multiculturele moslims. Hoe moet het nou verder? Als we Nederlanders zo slap zijn en er niks van zeggen, en ben je dan de enige roepende in de woestijn? En van wie is er hulp te verwachten? Van moet niemand. Er hulp komen? Van niemand. Ja, sorry dat ik zo realistisch allemaal. Ben. Nee, een beetje nihilistisch. Maar van bijna. Niemand. Ik bedoel, ik denk dat Nederland erg gebaat zou zijn bij een verlichte dictatuur. Bij deze werp ik me op als dictatores, dat snap je. Nou, sorry hoor, maar ik vind alles leuk en aardig, maar dat lijkt me toch echt een ramp. Ja, ik wil de koningin worden, Jan. Ja, dat kan tegenwoordig. Nou, Argentijns is het ook. Dus ja, maar het is mij niet gelukt. Dus de enige andere optie, denk nee, maar ik dan... Zou je van Biel willen met Wim Lex? Hey, ik had daar mogen zwaaien. Heb je die kroonjuwelen gezien, Jan? Die dus het antwoord heeft. Is ja. Heb je die kleding gezien die zij heeft? Gadverdamme zeg. Jij zou gewoon... Voor volk en vaderland. Ja, maar je weet... Bovenop Wim Lex zitten. Nou ja. Jeez. Hoe vaak moet het? Nou, elke dag. Waarschijnlijk. Moet het elke week dan wel een paar keer. Alles is te koop, hè? Laten we eerlijk zijn, alles is te koop. Als ik kijk naar Maxima's diamanten... en naar diamanten heb ik niet zoveel mee... maar met al die glitters die ze heeft... Zou je gaan horeren? Nou, nee, het is me niet gelukt. Dus het gaat er niet meer, het zit er niet meer in. Het zat blijkbaar ook niet in mij, maar... Je hebt ook geprobeerd om Mark Rutte ik wil te versieren, toch? Is... Ik? Ja, ja, er is ook ruzie. Oh, hoe weet jij dit? Ja, dat weet ik, dat je dat geprobeerd hebt. Ik was er zelf niet bij, maar vertel eens. Is toch zo? Oh, is het zo? Maar met heel veel mails. Je hebt ook nu ruzie met Markie Mark. Want een tijdje geleden had je ineens een woedende tweet dat het uit was. Oh, en daar nooit meer zou praten tegen hem. Met hem voor altijd en eeuwig. Het zal hij wel nee gezegd hebben tegen een interview van Libelle of zo. Maar, ik denk dat maar hij dus heel veel aantrekt van mijn woede. Ik heb inderdaad tegen mijn hoofdredactie gezegd dat ik Mark Rutte niet meer ga benaderen voor wat dan ook. Nee. Wat is er mis met Mark Rutte? Nou, behalve Mark alles. Rutte is een opportunist. En daarmee is eigenlijk alles wel gezegd. Weet je, daar heb ik gewoon geen zin meer in. Je bent toch zelf ook een opportunist? Is dat zo? Ja, denk ik wel, ja. Echt? Ja, denk ik wel, ja. Leg eens uit. Oh, met al die rabiate praatjes iedere keer. Oh, echt? Ja, denk ik wel. Nou, dat weet je meer dan ik. Nee, je hebt gelijk ook. Ik wil ook maar wat, joh. Ik ben wel benieuwd. Ja, ga eens door. Ja, ga eens door, joh. Nee, ik ga helemaal niet door. Alsjeblieft. Hé, hey, maar die toekomst van Nederland. Dan laten we heel eventjes naar het onderwerp gaan waar we mee begonnen waren. De vraag is natuurlijk, als je ziet dat generatie op generatie niet verbetert, niet integreert. Nee, tegendeel. Dat er geen vermindering... Ja, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen dat dat niet gebeurt. Kijk, ik zit aan de zijlijn. Ik ben een columnist, dus ik vind dat ik dat mag zeggen. Maar ik vind als politici zich daarbij neerleggen... en ik heb het idee dat zij dat doen... maar dat zijn de mensen die wat kunnen doen. Dat zijn de mensen die, wat ik net ook al zei... het zit hem in het onderwijs. Je moet geen internaten, geen moslim-internaten gaan steunen. Je moet geld stoppen in Nederlandstalig onderwijs... voor die kinderen op een Nederlandse school. Dat is waar erin geïnvesteerd moet worden. Niet in dat soort onzin. Turkstalige projectjes, Marokkaanstalige projectjes... imamprojectjes. Dat is allemaal niet wat in ons huis normaal is. Wat in ons huis geaccepteerd is. En het is zeker niet iets waarmee je ons huis kunt uitbreiden... en klaarmaken voor de toekomst. Hey, jullie zijn er stil van. Ja, nee, wil je nou dat we de hele tijd door je heen schreeuwen? Ja, als je dus weer, we willen ook heus wel eens iemand laten uitpraten, hoor. Een beetje van de leg als jullie zo stil zijn. Ah, oké. Okay, dat zullen we, dan moeten we eens vaker proberen, ja. Dan lullen we volgende keer door je heen. Hey, gematigde islam, of liberale islam, dat wordt vaak verteld, dat bestaat. Ja. Bestaat dat ook? Ja, ik zie het aan mijn moeder. Maar ook in Nederland bestaat het ook gewoon? Bij mijn weten woont mijn moeder al een jaar of... Ja, nee, we hebben het nou wel genoeg over je moeder gehad. Waar het ons om gaat, dus is dat er... Wij vragen ons regelmatig af als we het over dit onderwerp hebben. Waarom staat er uit die groep nou niet een groep mensen op die zegt... Ja, hallo, wij willen dus ook niet dat het met onze multiculturele samenleving zo Omdat gaat. Omdat die mensen gewoon bezig zijn met werken. Die hebben helemaal geen zin om op te staan. Want om gehoord te worden in Nederland... moet je lid zijn van de PvdA. Moet je opgenomen zijn door die vreselijke grachtengordel. En dat kan alleen maar als je voor de Volkskrant of de NRC... of voor de publieke omroep werkt. Nou, dus de toch. Vraag is, waarom er hier niet iemand zit... waarom zit ik daar niet? Waarom presenteer ik geen programma? Nou, ik denk dat het een beetje aan je stem ligt... dat je geen radioprogramma hebt. Oh ja, nee, dus als een man... Je zou het al jaren geleden al regelen trouwens. Dus waarom is dat inderdaad? Ja, precies, dat bedoel ik maar. Als een man een vreselijke stem heeft, is er niks aan de hand. Maar wie heeft maar hier... Iedereen heeft wel een prachtige stem hier. Oh, is dat zo? Ja, maar Jan, zeg eens wat. Volgens mij mis jij die tweets hier. Ik zie ze. Wat, dat ik een lelijke stem heb? Ik heb een prachtige Wim van stem. De Kamp is ook al afgehaald. Ja, Wim is interrupt, Sjoa. Nou, alsjeblieft, wil je weten, wat weet nee, je nou? Ja, ik wil aan onze stem, kan het zeker niet. Nee, maar we hadden het over, waarom staat ze niet op? Omdat die mensen die, waarvan je zou willen dat ze opstaan, dat die gewoon niet lid zijn van de PvdA. En die zijn gewoon bezig met geld maar verdienen. Op, je kan en ook met hun gewoon kinderen gewoon Nederlandstalig opvoeden. Dat lijkt me dat toch ook. En dan zou je toch zeggen, hadden we die lieve jongen uit Tilburg, hoe heet die nou, die wil laatst de kickboksen? Marokkaanse jongen. Ik heb geen idee. Ik zit Jan. Niet in de kickboxwereld. Ja, god, hoe heet die nou? Nee, dit is die CDA... Ibrahim Wijbinga. Wijbinga. Oh, vind je dat zo'n lieve jongen? Die vindt mij echt vreselijk, weet je dat? Hij haat mij. Oh ja, dan haten we hem nu ook. Maar goed... nee, kijk, is... loyaliteit waar je wat aan hebt. Dankjewel, Jan. Het is meer dat... Die hebben het ook gevraagd. En dat is dan zo'n jongen die dan zeg maar... Dat de gematigde is een hartstikke moslim. Gelovige gek. Ja, nou ja, die man was zo boos over mijn columns van de zomer... dat ik zei dat er in Turkije geen vrijheid van godsdienst is. Of van vrijheid. Zo, ik kom niet meer uit mijn woorden. Die Ibrahim Wijbinga, die was woedend... omdat ik een column had geschreven... dat er in Turkije geen vrijheid van meningsuiting is. En omdat ik zei dat iemand die dode gast had genoemd. En hij dacht dat dode gast Mohammed was. Veel doder dan Mohammed word je niet, nou, volgens mij. Nou, we gaan eventjes naar het nieuws van 1 uur. Ja, voor het verder. Tot zo. Hey, dag. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran belooft meer inzage te geven in zijn atoomprogramma. Het land heeft daarover een akkoord gesloten met het Internationaal Atoomagentschap. Inspecteurs mogen op verschillende plekken gaan kijken, namelijk in een uraniummijn en bij 2 verrijkingsfabrieken. Ook zal Iran meer uitleg geven over bepaalde ontstekers die volgens het atoomagentschap gebruikt kunnen worden voor een nucleaire explosie. Het akkoord is een 7-stappenplan dat op 15 mei moet zijn afgerond. Het atoomagentschap noemt de afspraken een belangrijke stap voorwaarts. In Pakistan zijn 8 doden gevallen bij een schietpartij in het huis van een gebedsgenezer. 6 gewapende mannen kwamen aanrijden op motorfietsen en stormden het huis binnen, waar ze wild om zich heen begonnen te schieten. Het gebeurde in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Onder de 8 doden zijn een meisje van 8 jaar en haar vader. Minstens 12 mensen raakten gewond, onder wie de gebedsgenezer zelf. Die kreeg een kogel in zijn onderbuik. Hij heeft geen idee wie er achter de aanslag zit, want hij werd naar eigen zeggen niet bedreigd. De auto van Pieter van Vollenhoven is op de Veluwe tegen een hert aangereden. Dat gebeurde bij Nieuw-Milligen. Van Vollenhoven zat niet zelf achter het stuur, schrijft hij op Twitter. Hij zegt ook dat de auto zwaar beschadigd is. Of prinses Margriet ook in de auto zat, is niet duidelijk. Irene Wüst is in Sochi omhelst door president Poetin. Die kwam gisteravond langs in het Holland House om de Olympisch kampioenen te feliciteren. Hij gaf er een hand en een omhelzing. Het was een bliksembezoek. Na 10 minuten stapte Poetin weer in zijn limousine. Hij zei nog wel dat hij onder de indruk was van het Holland House en hij wenste de Nederlanders nog veel succes op de winterspelen. Volgens Russische media was het bezoek van Poetin een bedankje voor de zware Nederlandse delegatie in Sochi, met onder andere de koning, de koningin en premier Rutte. Het weer, vannacht kans op een bui, het koelt af naar 1 graad of 3 en de wind neemt af. Daarna een grijze dag met af en toe regen, het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan en ook voor Wim Kamp. Bij het radioprogramma van de Pound. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeldtipje op Echte Janne Wim. En de hashtag op Twitter, Wim, is Echte Janne. Je kunt, Wim, je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Wim. Maar ook jouw boodschap verdwijnt vermoedelijk in het groot niets. Wim! En de grote grap is weer van de Kamp, die zegt dat hij het vreselijk programma vindt. Maar die volgt me nu op Twitter opeens. Binnenkort, geloof ons maar, die zit bij Echte Janne, zit Wim van de Kamp. Zit die hier. Mag helemaal uitleggen wat een heerlijke, sociale en schattige, christelijke, iedereen minnende, multiculturele samenleving we hebben. Je hebt gelijk ook. Nou, ga maar verder, Jan. Oh, god, sorry, is er weer mijn woord, ja. Het favoriete land van onze hoofdgast kwam al even te sprake. Turkije, daar gaat ze op slippertjes door de zon sjokken en spulletjes kopen. Maar ze mag het ook graag dissen als corrupte islamistische staat. Ja, maar dat is het ook. Ja, mag ik heel even zeggen dat we nog naar je terug gaan? God, sorry. Wij praten toch niet door jou heen, of wel? Oh nee, dat is waar. Sorry. Nou, dit is Ebru Umar, Jan. Ja, je spreekt mijn naam goed uit, Jan. Dat kan ik erg waarderen. Ja, hoe moet je het anders uitspreken dan? Nou ja, je moest eens weten. Eva Braun of zo. Ja, nee, je hebt wel gelijk. Wat is er mis aan Turkije? Nou, ik ben blij dat ik er niet hoef te functioneren. Het lijkt me daar echt heel erg moeilijk om als vrouw door het leven te moeten en daar te proberen een bestaan op te bouwen. Want je bent maar een vrouw. En je bent ondergeschikt aan... het klinkt voor sommige heren misschien als een soort van paradijs op aarde. Dat de vrouw maar een vrouw is en moet luisteren. Oh, en, dat vrouwen zijn lijkt mij wel een paradijs op aarde eigenlijk. Oh ja, echt? Ik zou de hele dag aan mijn tieten zitten. Oh, echt? Ja, dat lijkt me heerlijk. Ik zou echt de hele dag aan mijn tieten zitten. Maar ook gewoon niet. Maar waarom? Nee, ik zou niet werken ook. Nee, ik zou ook de hele dag niet werken. En aan mijn tieten zitten. Ja. Ja, maar dat doen wij niet, hè? Nee, maar dat is heel begrijpelijk ook eigenlijk. Ja, ik zou dat wel doen. Waarom niet, eigenlijk? Waarom ik niet werk? Je werkt toch wel? Hey, ik wou net zeggen, waarom ik niet werk? Ja, precies. Waarom je niet werkt, ja. Maar Turkije... Oh ja, iemand moet die spulletjes en die slippertjes toch betalen, of niet? Ja, maar daar kun je toch een man voor vinden die dat voor je doet? Is me niet gelukt, Jan. Hé, hey, laten we eens eventjes hebben over Turkije. Totaal mislukt. Die Erdogan, die maakt er wel een gezellige staat van, hè? Ja, een beetje dictatoriaal, hè? En hij is de pasja van het geheel en doet hij best aardig voor zichzelf. Ja, je kan veel van hem zeggen, maar hij heeft wel eens langzamerhand... De dictator uithangen kan die echt ontzettend goed. Maar Atatürk is bijna weggevaagd. Nou, dat valt wel mee. Ik was er wanneer? In oktober was ik er. En volgens mij in november ook. In oktober heb je de Stichting van de Republiek. En dat schijnt allemaal heel erg sober geworden te zijn. Die vieringen. Maar die hele badplaats waar ik woon, die was helemaal behangen met vlaggen, Turkse vlaggen en vlaggen van Atatürk. En een paar dagen later is dan de sterfdag van Atatürk. Nou, ook weer het hele dorp was ondergedompeld in zijn beeldenis. En dat is wel heel cool, want het is ook een teken naar de regering toe, van, of vooral naar Erdogan toe, van jij kunt doen wat jij wil, maar hier gelden zijn waarden en normen. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is leuk, met een heel schattig stil en symbolisch protest, maar zo is het in de praktijk natuurlijk niet. Maar wat is het niet? Het gaat niet de goede kant op. De seculiere kracht wordt hevig ondergraven. En als er 10 ministers moeten worden vervangen omdat er 10 ministers tegensputteren... Maar ik heb wel goede hoop met die bevolking. Want het is wel een land waar mensen nog de straat op gaan. En niet met z'n twee tegelijkertijd omdat de VNU of de CNV het oproept. Maar omdat de bevolking denkt en nu zijn we het zat. Ik bedoel, die opstanden afgelopen mei... dat er tientallen miljoenen mensen de straat op gingen... Nou, dat geeft mij wel hoop dat er nog iets kan gebeuren. Maar hij zit er nog steeds, die checker. Hij zit er nog steeds, ja. Maar er zijn wel verkiezingen komende. Dus ja, maar even afwachten. Maar de ver-islamisering van Turkije gaat keihard. Gaat echt keihard. Dranken is moeilijk te krijgen. Het is niet meer overal te krijgen. Het is ook niet meer altijd te krijgen. Maar je ziet het gewoon. Je ziet het zien er ogen achteruit gaan. En dat heet dan vrijheid. En dat heet dan regels aanpassen aan EU-regels. Leg dat eens uit. Hoe komt dat er met de EU? Wat de EU, precies. Ja, het is heel interessant. Maar Turkije heeft een heleboel wetten aangepast... omdat ze zogenaamd in de procedure zitten... om bij de Europese Unie te komen. Een van de dingen waar de Europese Unie op stond... was vrijheid van godsdienst. En dat betekent dat de islam vrij spel mag krijgen. Dus dat je de islam niet meer hoeft in te perken. Wat natuurlijk... heel veel rechten inperkt, de islam, alcohol, vrouwenrechten. Als je de islam niet meer hoeft in te perken... hoef je de regels van die godsdienst ook niet in te perken. Dus dankjewel EU, dankjewel Brussel, dankjewel Wim van den Kamp. Jullie hebben het weer ontzettend goed gedaan. Bedankt. Kunnen we de PvdA nog een beetje infietsen, ergens? Die zit ook in de EU. Maar wat ik nou net begrijp, Ebe, hoe dit soort dingen is... waarom zouden al die mensen in dat land dat nou zo graag willen? Is dat dan zijn het dan die mannen die denken... nou, wij vinden het eigenlijk toch wel weer fijn dat we het trouwtje onder de duim houden... en die alcohol die drinken wel illegaal in het bordeel? Of, hoe zit dat in elkaar? Waarom zou je nou terug willen... terug zeg ik het maar goed verder willen naar een soort van... Nee, dit is een vraag die jij beter kunt beantwoorden... want ik denk altijd dat in het diepst van zijn gedachten... elk man de baas wil zijn... En dat in het diepst van zijn gedachten elke man ontzettend blij is... als hij de baas over zijn vrouw kan zijn. Of dat nou is door een hoger salaris te verdienen... of dat het dat nou is door zijn vrouw thuis voor de kinderen te kunnen laten zorgen. Ik denk dat elke man dat ontzettend prettig vindt. En dat die gelijkwaardigheid en de gelijkheid van vrouwen... dat mannen dat eigenlijk best wel vervelend vinden. Oké, maar is dat dus het hoofdmotief om desnoods dan maar in zo'n staat te gaan zitten leven... en dan maar al die dingen die je vrijheid... die je nee, want ze verschuilen zich allemaal af. Elke man... die uiting geeft aan die onderdrukkende krachten die ze voelen voor vrouwen. Die verschuilt zich als godsdienst. Het mag van de godsdienst. Ik mag van de godsdienst mijn vrouw uitmoorden. Dat bedoel ik. En dat vinden ze dus fijn. Dus dan maar zo'n land waar de godsdienst een groot primaat heeft... in plaats van een seculiere staat... waar je dan ook de gelijkwaardigheid van vrouwen... Ja, maar kijk, dat is een vrouw. Dat is een vraag die je als man alleen maar kunt beantwoorden. Denk ik. Blijkbaar vinden mannen dat wel fijn. En denken ze van, ja, als ik de baas kan zijn... kan mij eigenlijk niet zoveel schelen wat er met mijn... met mevrouw gebeurt. Wat ik wel interessant vind, is dat heel veel van die gelovige mannen niet willen dat hun dochters eindigen als hun vrouw, namelijk als onderdrukte vrouw. Dus die mannen die gaan dan lopen roepen van, met die hoofddoek op kun je ook alles bereiken. Belachelijk, maar dat vind ik dan weer wel interessant. Toch een beetje schizofrenie normaal. Ja, is het zeker. Ja. Is het zeker, maar ik denk dat de kern gewoon is dat de man de baas wil zijn. Ik denk dat elke man... Ik wil helemaal de baas niet zijn. Dat ik, elke man die zegt dat hij niet toe, de baas wil zijn, dat die een soort van afgerichte hond is. Ja. Dat is godverdomme ook lekker, broer. Nee, maar luister nou eens even. Die zullen we nog eens een keertje uitnodigen. Betrap jij Jan Roos op de allereerste feministische opmerking in zijn hele leven? Wat doe je? Beuk het me weer de grond. Nee, maar luister nou eens even. Dus als ik die wijven onderdruk, dan ben ik een vijandelijke dictator en dan is het niet goed. En als ik die wijven niet onderdruk, ben ik een schoothondje. Ja, maar nee, je bent geen schoothondje. Wat een gezeik met jullie. Je bent een keurig afgerichte hond. Fantastisch. Ik waardeer dat zeer. Afgerichte hond. Ik vind het leuk. Willen jullie de baas spelen? Prima. Want ik interesseer mij daar, jongen. Nou, dan weet je, mogen jullie bepalen wat voor soort kaas je koopt. Nou, hartstikke leuk. Precies, zolang het om de kaas gaat, is het ook niet erg. Waar gaat het dan om? Ja, nou ja, wat ik je net zei. Ik denk dat heel veel mannen ontzettend blij zijn dat ze zich een vrouw kunnen permitteren. Je treft hier twee mannen die zo secure in hun sexuality zijn dat we rustig de baas niet meer hoeven te zijn, hè Jan? Nee, maakt me helemaal niet uit. Wij zijn maar lekker de baas. Breng de centjes maar thuis. Ik kook nog voor je ook. Ja hoor, vind ik echt niet waar? Ja, absoluut. Ja, heerlijk. Koken voor die meisjes maakt mij niet uit. Ja, maar dat wil ik wil een man die kookt en centen verdient. Kan dat ook? Nee. Nou, kijk, nee, sorry, daar ga je ja, al. Ja, dat is het een of het ander. Dat is zo ja, nee, daar ga je al. Nou, ik kook en verdien wel centen. Ja, maar jij bent uniek. Ja, maar je hebt al drie daarom kinderen. Daarom ben jij ook de lijstduur van kieslokaal. Ja, precies. Echt. Nou, je hebt stemlokaal, pardon. Heel erg goed afgericht ben je. Echt een hele goed afgerichte hond. Echt, ja. Ik zou je best wel in huis kunnen hebben, denk ik. Ik ben ook nou, niet lang, hoor. Ik ben ook een leuke hond. Nee, niet lang. Een hele gezellige hond ben ik ook. Maar ook wel een wilde hond, ook wel een beetje van binnen. Ja, ook af en toe een beetje een waakhond. Een poesterige hond. Ja, ja. Nou, je prijst jezelf wel heel goed aan, Jan. En dat doe ik zeker. Al een vrouw. En, ja, nou ja, goed, dan maakt mij het uit. Ja, maar risicospreiding heet dat, hè? Dat is de moderne man ook. Zo ik ben van, al groot geschapen. Op elk moment kun je verlaten worden. Ja. Zou Anouk het wel fijn vinden met jou? Nou, zo groot ook niet. Nou, misschien moet je haar ook een keer uitnodigen. Hé, hey, waarom heb je in godsnaam dat FAP gekocht eigenlijk? FAP magazine. Omdat ik me verveelde. Ja, moet ik het nou gaan toelichten? Ik verveelde me, ik had niks te doen. Ik dacht, laat ik wat doen. En toen dacht ik, oh ja, ik kan wel een wereldreis maken. Ik kan wel op vakantie gaan. Maar ik kan ook gewoon een blaadje kopen, een bladtitel. En kijken of ik daar iets leuks mee kan doen. Ja, de geruchten gaan dat er allerlei hele wilde Turkse internetmiljonairs achterna zitten. Zullen we die geruchten gewoon lekker in stand houden? Ja, ook wel. Hè. Ik vind dat wel cool. Ik ook. Ja, nee, ik wil er ook van alles... Kun je daar nog een smeuiger verhaal van maken? Ja, ik wil zeggen, kun je er nog een iets smeuiger detail van bijgeven? Ja, misschien internetmiljonair zeg je, of zijn het gewoon miljonairs? Ik denk misschien telecom, nee, ik wil telecommiljonair, zeg ik. Maar misschien is het wel gewoon Erdogan himself? Of Al-Qaeda. ISIS. Daar kom ik ook niet overheen. Ja. Gewoon Al-Qaeda zit achter Fight Magazine. Dat is wat. En via Fight Magazine worden in allerlei pagina's met letters zoeken en een geheime informatieoverdracht. Ik zou zeggen, blijf het volgen. Want nee, wie absoluut. Weet, ik heb vandaag wie nog gekeken. Weet, komt er nog wel iets naar boven? Hey, Ebru Umar, mag ik je ontzettend bedanken dat je bij ons de gast wil zijn? Hey, Jan Roos, mag ik je ontzettend bedanken? En jou ook, Jan Heemskerk, voor deze uitnodiging? Ja, want het was hartstikke leuk. Het was heel ik gezellig. Vond het ook helemaal gezellig. Ik was wel vergeten, maar ik was blij dat er een taxi stond. Ja, zo zijn wij, van de publieke omroep. Ja, wij hebben ons ook kunnen etaleren als de zachte aardige mannen die we zijn. Dat is ook leuk een keer. Ja, ze zijn best aardig hoor, luisteraars. Nee, is ook zo. We zijn Wim van de Kamp komt zeker weten nu. Wim, ik denk vriend. Dat Wim heeft wat te verkopen, dus die komt zeker. Wat denk jij dan? Nee, de Wim maakte een foutje. Die heeft het ook weer goed gemaakt. Ah, Wim, ja, vroeg je, hoorde ik. Hij heeft me gelijk op Twitter gevolgd. En, dus ik neem ook gelijk terug dat... Wat zei ik nou, hondenlul of paardenlul? Ik denk paardenlul. Wim, als je luistert, je bent geen paardenlul. Goed. En Ebru wil nog steeds dictatrice worden. Dus geïnteresseerden kunnen zich melden bij fapmagazine.nl. Dat is met een B en niet met een P. Nee, want dan zou het een ruk pagina ook. Zijn. Ja. Ik heb die URL wel. Volkomen terecht. Dag, Ebru. Dag, tot de Jan. Volgende keer. Laten we even gaan sporten, Jan. Ja, we gaan sporten. Het was een hele, hele harde klap voor de kampioensaspiraties vandaag van Leo Driessen. Telstar verloren, PSV wint van Twente. Het gaat niet goed. Maar gaan we sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. een hele goede nacht, Leo Driessen. Oh, maar voor we het nou over al die gouden medailles gaan hebben... Dan gaan we, koning, we gaan het niet over schaatsen hebben met dacht, Leo. Ja, sorry, ik dacht dat jij zit zwaar in het Wilhelmus. Ja, maar dat was ook een verwijzing. Soort van ja. Maar Leo wil nooit over schaatsen nee, hebben. Nee, dat weet ik al. Maar ik dacht dus eigenlijk ook voordat we ja, over schaatsen gaan beginnen. Daar wel over hebben. Nee, daar wil jij het niet over hebben. Hoe gaat het, Leo? Hoe gaat het, Leo? Leo, Telstar was niet best, hè? Nee. Vorige week was je nog zo blij. Ajax verslagen. Ja, we gaan een stoot in één klap door naar het hoogste podium. Ja, Ajax 2. Ja, maar deze wedstrijd was nog een loze wedstrijd. Het was laatst in de derde periode. Nou, derde vierde periode. Dus dan komt het allemaal helemaal goed. Oh, hey, zullen we het even niet over dat magerige, niksige Telstar hebben? Omdat zijn kampioenskandidaat namelijk ook al verloren heeft, Twente. Ja. Dus ik dacht, het is geen goede week voor verdriet. Maar luister, Leo heeft er altijd naast gezeten. Jawel, maar dat is toch lullig om. Ik wou er even gewoon toch de aandacht op vestigen en de vinger op leggen. Dat vind ik jammer dat je dan van een generatiegenoot het zo moet aantonen dat hij er altijd naast zit. Dat vind ik, begrijp dat niet. Ja, maar je had altijd de generaties erbij, maar op zich is dat niet het ding hoor. Nee, nou, misschien voor jullie niet. Nee, nou voor jou nou wel. Twente verliest met 3-2 bij PSV, waar Ajax met 4-0 verloren heeft van PSV. Dus ja. Volgens die statistieken doet Twente allemaal niet slecht. En Ajax heeft ook weer niet gewonnen. Dus als Twente die inhaalwedstrijd wint bij Groningen, nou als Heerenveen dat lukt, dan lukt Twente ook wel, dan staan ze op 2 puntjes, heren. Ja, ze stonden op 1 puntje, hier. Nee, ze stonden helemaal niet op 1 puntje, want die wedstrijd moet nog worden ingelopen. Oh, sorry hoor. Ja, nee. Er zit veel kwaadheid bij Leo, omdat dat nietige Telstar op zijn flikker heeft gekregen van Fortuna Sittard. Nee, ik denk, ik moet het toch even uit. Het is toch ook fijn voor zijn jongen, maar die vreet het allemaal maar op anders thuis. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, knap even Go Ahead, zo eventjes AZ van de mat gespeeld. Ik kan niet liegen. Wat zeg je nou? Wat zegt hij? Ik kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Zei je dat? Mm-hmm. En waarom? Ja, dat was toch even die boershoekvrouw imitatie die vorige week niet helemaal ging. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik deze week ook nog niet echt een griffel vind. Nou kwam je ook een beetje onverwacht. Als we het even overnieuw doen, dat we even aankondigen dat er een boer-zoet-vrouw imitatie komt. Is er nog een voorafgaand verhaal of zeg je nee, je valt er gewoon nee, het is gewoon dat eens is. Kijken of dat nu wel grappig is. Oké, dames en heren, Leo Driessen met zijn imitatie van boer-zoet-vrouw. Nou, een fragment uit boer-zoet-vrouw. Oh, sorry. Leo Driessen met zijn imitatie van een fragment uit boer-zoet-vrouw. Ik kan dit niet doen. Nou, ik vond het echt helemaal niet leuk. Ik begrijp het ook echt niet. Ja, die man, is het een man of een vrouw? Het is een man. En die heeft zo'n raar hoog stemmetje. Dit is die boer uit Denemarken met die twee Ingrid. Ja, ik zal wel één ding. Als ik, hey, zou ik het trouwens nog heel even over voetbal mogen hebben? En zo ja, hey Jan, dan gaan we even kijken. Wie? Camille Eurlings. Wat is er met die slappen? Is dat ook, ja? Die zit nou gewoon weer aan tafel bij je reeks. Dan zit hij weer allerlei dingen te beweren. Net zoals hij dat toen bij het CDA-congres deed, weet je wel. Nee. Ik sta achter je, Maxime! Want ik hou van jou! En ik hou van mijn partij! En ik ga je nooit in steek laten! Ik denk dat Leo misschien doelt op het feit dat Eurlings het zo knap vond dat wij diplomatiek zoveel hadden bereikt. In Sochi, Poetin dus... Moet je toch de uitzending op zwart gooien als iemand in beeld komt? Ik denk dat Leo heel pittig heeft gegeten vanavond. Ja, maar wat vind je erover? Dit is echt een nagemaakt. Ik vond het een heel coherent verhaal van Camille. Jerry. Wat? Ik vond het een heel coherent verhaal van Camille. Nee, maar waar ik eventjes heen wilde... Oh, coherent! Ja, dat wel. Samenhangend. Maar waar ik even heen wilde... Ja. Is dat ik al 3 seizoenen lang zeg maar de kampioen goed heb. En dat ik dus... Ja, je gaat gewoon op safe. En dus dat is ook allemaal gelul. En dit seizoen... Twente wordt kampioen. En dit seizoen heb ik dus gezegd dat Feyenoord kampioen werd. Nou, ik heb Feyenoord zien spelen. Maar ja. Die kans is er nog steeds hoor. Ja, ik moet zeggen, ik was bij die wedstrijd. En ik was zeer onder indruk. Nou. Met name van Lexi Immers. Die deed alles goed. Nou, dat is volgens mij ook voor het eerst sinds hij bij Feyenoord is dat het Koeman gaat bijna weg effect? Ja, de Koeman is al zo goed als weg effect, ja. Denk ik. Hé, hey, en Leo? Ja? Wie tip jij nou als opvolger? Want ik hoorde de naam van Ko Adriaans. Hoorde ik. Ze? Wat? Ze? Adriaanse. Ko. Ja, Ko nou. Adriaanse. Ja, nou. Jan hoorde de naam van Ko Adriaans. Dat is zijn broer. Nee, hij... Hoorde van Ko Adriaans. Van Bassie en Adriaans. Sebastiaan en wie hoorde die andere? Die Kalaadea, die zit momenteel nog in de Leo, wacht even. Hoe heet de opvolgers van Bassi en Adriaan? En ik hier, Fernando. Nee, niet waar. Het was anders. We hebben het vorige week gehad. Dat is zelf nog. Bassi en Adriaan, die hebben we geen opvolgers. Jawel. Jawel. Jawel. Luister dan een keer naar die uitzending, Leo. Jezus, misschien. Ja. Oh. Hé, hey, maar... Ja? Knap, hè, van Ireentje. Ja. Mooi. Hé, hey, en Ajax, die speelt dan gelijk bij Groningen. Dat je denkt, van, nou, dat hoeft niet. Bij Zwolle. Groningen. Zwolle, oh, bij PEC Zwolle. Wat ben jij in de war, zeg? Wat is dat? Heb je al een papiertje voor je neus of zo? Ja, wel, maar ik ben gewoon ook een beetje van het padje, Leo. Oh, oh ja, oké. Okay. Nee, nou komen we ergens. PEC Zwolle. Okay, zeg het maar, wat is er? Nou, wat zit je dwars, Jan? Ja. Nou, gewoon... Cursustoestanden? Nee. Ik voel me wel eens niet helemaal serieus genomen door jullie twee. Kijk, Jan Heemskerk heeft dus geen verstand van voetbal. Dat is niet erg. Nee. Ik kan die liegen. Ja. En Leo, die heeft wel verstand van voetbal. En Leo weet ook dat ik ook verstand van voetbal heb. Alleen gaat hij altijd muggen siften... Op zoek naar kleine foutjes, dat is bijvoorbeeld. Om jou scherp te maken. Nee, jongen. Maar dat is. Je kan. Weet je, iedere keer weer. En dan nu weer Adriaan Tse. En dan daar een heel show omheen bouwen. Terwijl ik gewoon. Ja, maar dat is toch ook een enorme blunder? Nee, dat is geen blunder. Want van Co mag ik Adriaan zeggen al. Ik ken Co, ja, Co ja. Goed. En Co zegt zelf ook: je moet die E moet je een beetje wegslikken. De stille E. Dus het is Co, Adriaan. Ja, het is een stille E. Dat vraagt Co, vraagt altijd aan mij als ik hem tegenkom, zegt hij, ja, jij bent nou een van de weinigen die het wel goed uitspreekt, namelijk Co Adriaans. Wat mag hij tegen jou zeggen? Jan, knap hè van Sven trouwens ook, hè? Sven, ja. Nou, zeker. Nee. Hé, nog even over voetbal. Wil je nog iets kwijt? Nou, PSV is op de weg terug, hè. Ga nou op, man. PSV met het Guzinic-effect, hè? Ja. Nou ja, weet je, het is flauwekul, want die man komt op krukken aankakken en die zegt in één zin tot vier keer toe dat het allemaal een idee van Cocu was. Nou, dan weet jij wel dat het natuurlijk geen idee van Cocu was om Lik erbij te roepen. Want als iedereen dat zomaar ongevraagd zegt dat het een idee van Cocu was, ja, dan weet je 100% dat het anders zit. Ja, dat zei net ook. Maar, het moet gezegd, ik heb Cocu nog nooit zien coachen langs de kant, maar nu wel. Dat was trouwens misschien wel toch wel een voor de hand liggende tip. Cocu, coach een keer vanaf de kant, of ja, niet? Ja, ga eens een keer wat doen. Hadden we ook kunnen bedenken. Ga eens aan de slag. Ja. Zelfs ik, die geen verstand van ga voetbal heeft. Ga eens een keer niet de hele tijd in die dugout zitten. Ja, dan gaat er eens zagrijnig te kijken met je gekke oogjes. Ja, en wijsjes met je vingers naar links. De rest maakt niet uit hoe. Ja, dat maakt ook niet uit. Hij heeft een hele gekke oogjes, Cocu. Ik vind het een beetje een lelijke vent. Ja, lelijk ook. Ja. Het is een lelijke vent, hè, Leo, Cocu. Je zal zo'n hysterisch kijkende gast bij je nesten willen liggen als vrouw, joh. Hij kijkt een beetje als een konijn niet in de koplampen, maar als een konijn die net gepenetreerd is door een wolf. Ja, en je kunt dat het leuk zien dat het niet de eerste keer is, dat is het toch juist. Wat zeg je? Nou, laat het maar. Dat was een goede grap van Leo, maar die ging helemaal de mist. Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, maar dat komt omdat Jan Ro er heel dat doorheen zit te praten. Ro? Ja, ik mag Jan Ro zeggen. God. Het is wel jammer. Het is ook niet nodig. De Kwouter heeft nog steeds geen aanleiding gevonden om een gezellig, bekken dingetje te doen. Nee, maar dan laten we Leo dan die ene grap even maken. Ja. Dat vind ik ook wel aardig. We bellen die man ook van niks. Want het is, echt voor de analyse doen we niet, maar ook dat hij af en toe leuk uit de hoek kan komen. Maar dat gebeurt niet echt. Heel grappig. Dus misschien geven we hem daar even... Leo, maak die mop eens. Welke? Die je net wilde maken. Ja. We hebben alles klaarstaan. Van de neus van Cocu. Oh ja. En je kunt aan de neus van Filip ook wel zien dat het niet de eerste keer was dat hij loog deze week. Nou, ik hem zo helemaal overnieuw hoor, vind ik hem eigenlijk nog slechter dan de eerste keer. Ja, de eerste keer was hij ook niks, maar toen was hij wel spontaan. Ik ben hier echt stil van. Je bent sprakeloos, hè? Ja, maar echt, jezus. Christus. Zie je de goede kant van? Nou ja, goed, in ieder geval, Leo, wil je nog iets kwijt? Ja, wat zijn we goed, hè? Daar in Sochi. En wat goed dat we er... Dat we daar zijn, hè, met die zware delegatie. Ja, en dat eindelijk goed uit de wereld is met Poetin. Met en de homo's. Ja, ik vind het allemaal niet zo'n heel groot probleem allemaal. Maar ja, misschien ben ik... Heb je trouwens dat maar ik ben ook niet geen nicht. Maar ik bedoel, wat zijn we nou allemaal moeilijk aan het doen? Nou, ik maar waarom, even moet, dat, waarom over, moet je dat nou weer benadrukken dat je geen nicht bent? Wat ben je dan wel? Nou, als je dat dan niet bent. Een neef. Van Saskia. Ja. Iets anders is dat ik vanmorgen dus dat hele moeilijke snowboarden zit te kijken met het gespring van die meiden. Maar dat zijn die allemaal knap. Hé, hey, Jan. Nee, maar echt, dat zijn stuk voor stuk waanzinnige mooie vrouwen. Godverdomme, ja. Dat ene wijf die flikkerde na 2 meter op de smoel tot 4 keer aan ja, toe. Dat was het enige die... Je bedoelt met dat halfpijpen? Ja. Met een halfpijpen. Nee, dat was geen halfpijpen volgens mij. Nee, je moet je wegslikken met een halfpijpen. Een soort trapleuning glijden en dan sporen maken. Leo-je! Let er maar in. Ja, Leo-je Driessen! Hey, halfpijpen! Moet je er één wegslikken, Jantje? Ik klap maar op. Allemaal met zo'n lekkere klodder sneeuw op je kin. Komt er niet meer, toch? Oeh, ja, Simon komt eraan, ja. Oké. Okay. Doei. Nou, dag Leo. Ik vond het leuk, hoor. Echt? Ja, wel. Ja. Nou, mooi. Ik heb wel alles verteld wat ik kwijt wilde. Nee. Ja. Nou, wil je nog iets kwijt? Leuk grapje ook. Van de neus. Nee, nee, nee. Het is wel mooi zo. Doei. Dag Leo. Tot volgende week. Dag Leo'tje. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is weer helemaal op zijn, hè? Ik zei nou, zei ik. Wat nou? Nee, dat je kon beginnen, maar je was zo snel. Maar jij zegt nou als ik kan beginnen? Slaap maar. Nou. Hij is weer helemaal op zijn oude vertrouwde liefdespad. Hij dopt zich weer een slag in de ronde. Onze Martin. Martin is gek op experimenteren als het om die meisjes gaat. Niets is mij te gek. Want laten we eerlijk zijn. Er is zoveel te beleven tussen die lakens. Dat moet je toch allemaal een keertje meemaken. En tot nu toe was dat bijna allemaal een succes. Nou ja, 1 keer eerder had ik zo mijn twijfels. Een dame nam vakkundig Martins fluit in haar mond. Deze orale overhoring was op zijn zacht gezegd redelijk goed. Maar net toen ik dacht dat ik haar zou bijvoeden met een portie warme mannenpap, ramde ze haar vinger bij mij naar binnen. Zoals ik zei, vind ik eens iets anders proberen, geen enkel punt. Maar deze plek is voor mij exit only. Ik heb zelfs een oorthermometer. Zo streng in de leer ben ik, qua mijn machtelijkheid daar. Maar nee, mevrouwtje dacht daar anders over en ramde zonder knieperen of een klein beetje spoeg haar vinger tot en met het laatste kootje in mijn bibs. Ik krijste nas uit. Dat meisje dacht dat ik het ultieme climax bereikte, maar het was een combinatie van schrik en pijn. Met een welgemikte vuistslag ramde ik het licht uit haar ogen, waardoor zij keihard in mijn schnikkel beet. Met pijn in mijn hol en een bloedende eikel rende ik weer naar huis. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, waar die zon niet schijnt, wordt bij Martin niet gewandeld. In mijn anus geen Polonaise. Senet Carla Bulut is Tweede Kamerlid namens de SP. Nou. En houdt zich onder meer bezig met sociale zaken, Jan. Nou. Wij gokken dat ze niet blij is met de uiteindelijke wet, werk en bijstand. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Senet Carla Bulut van de SP. Dag, goedendag. Goedenacht. En we gaan zo echt over de bijstand praten en zo. Oh, maar leuk. Toch even over de kwestie Plasterk Hennis. Laatst genoemde zou haar collega hebben gewaarschuwd niet al te stellig te zijn over de herkomst van die 1,8 miljoen tips. En dat doet hij dan toch, die sukkel. En nu denken ze in coalitiekringen dat het dinsdag wel met een sisser gaat aflopen. Wat denkt u? Ja, dat soort dingen. Mijn ervaring is dat het vrij lastig te voorspellen is. Vorige keer dacht iedereen, er is niks aan de hand. Wekens blijven wel zitten. Nou, we weten hoe dat is afgelopen en we zullen zien. Maar ja, hij heeft ontzettend veel uit te leggen. Ze moeten wel echt heel veel recht praten. Dus, ja, maar het is toch niet recht te praten als jij de baas van de AIVD bent. Tenminste, politiek verantwoordelijk voor de AIVD. Oh. En je zegt, nou, de AIVD heeft het niet gedaan met de NSC. En dat betekent, en blijkt dus dat het niet zo is. Ja, dan heb je gewoon de boel verkeerd geïnformeerd. En dat dan lijkt mij ook. Ben je weg? Dus ja, wij nemen afscheid van Plasterk. Nou ja, dat hebben we eigenlijk al bijna gedaan. Maar je bent toch of heel. Ik wacht even tot dinsdag als je het niet erg vindt. Maar mevrouw Karabulut, het kan toch maar 2 dingen zijn. Of hij heeft expres dan liegen, dat is verschrikkelijk. Of hij wist het niet en dan had hij het moeten weten. En dat is ook verschrikkelijk. Ja. Er zijn toch niet veel meer smaken, of wel? Het ziet er niet goed uit. Ik mag aannemen dat u luidkeels gaat gillen dat hij weg moet, of niet? Nou, Als er daar reden voor is en ja, dat zou heel goed kunnen, dan zullen wij zeker onze conclusies trekken. Maar we gaan natuurlijk eerst, ik geloof dat mijn collega heel veel vragen heeft gesteld. Dus van Raak. Van Raak, inderdaad. Dus we willen eerst alles weten en dan gaan we zien wat de antwoorden zijn. En vervolgens zullen daar politieke conclusies over komen. Mevrouw Karabulut. Ik ga eens eventjes een klein alu-hoedje opzetten bij mezelf. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Staat me ook goed. Een wat voor hoedje? Een alu-hoedje. Dat betekent dat je even in de complottheorieën duikt. Oh, zo. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja. Let op. De VVD heeft natuurlijk Fransie Wekers zien vertrekken. En die denken, dat is niet mooi als we nou net voor de gemeenteraadsverkiezingen een PvdA-minister laten struikelen. Hè? Dan gaat daar de aandacht naartoe. En hebben wij mogelijk minder verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen, omdat niemand meer op de PvdA gaat stemmen dan. Zou dat kunnen? Nou, te meer, daar is nu ook twee zetels alles, weer kwijt zijn in de peilingen. Alles kan natuurlijk. Maar ja, ik denk dat het voor beide partijen niet heel fraai is als ze iedere week een bewindspersoon vertrekt. En ja, daar zou het wel op neerkomen. Dus of dit echt heel slim is en of dat ze deze theorie hebben bedacht, ik waag te betwijfelen. Hey, zal ik je wat vertellen, Jan? Doe maar even. Nou, ik heb dus Janine Hennis geïnterviewd woensdag hierover. En toen heb ik dus gevraagd van, wist u het al, wist u het wel al? Zei ze, ja, al maanden. Ja, toch? En die quote is dus door iedereen alles gebruikt. Want die stoethaspels van Nieuwsuur en NOS en zo, die hebben dat niet gevraagd. Dus nee. Overal werd mijn quote gebruikt. Nou, ik was trots als een pauw. Ja, echt en dus waar? Heeft wat iemand goed. Erbij gezegd dat goed, het van jou was? Niemand heeft dat gezegd. Maar, maar wij weten het, ja, toch? Maar mevrouw Karabulut. Het resultaat, toch? Ja, nou, nee hoor. Enige eerzucht is ons niet vreemd hier. Nee, hoor. Wij willen graag onze poepert geheel gevuld met veren. Ja, nou ja, dat dan weer net niet. Nee, maar dat is figuurlijk. Ja, maar dat vind ik ook heel eng. Ik ook helemaal niet op de zin zitten wachten op een bosfeer in mijn reet. Nee, lijkt me hartstikke zin. Maar goed, we gingen het even. Gewoon, dat heb je goed gedaan. Nou, dank u wel. Kijk, dat is een mevrouw Karabulut. Kijk, ja. De bloeit toch wel wat tussen ons, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou het. Nou, ga jij het even over die bijstandwet? Oh ja. Nee, nou ja, eigenlijk, er is weer van alles aan gesleuteld en geknutseld aan die werk- en bijstandwet. En de participatiewet, die dus een beetje tegenaan knutseld. Bent u tevreden nou met het eindresultaat? Nee, het eindresultaat blijft in de kern hetzelfde, namelijk 2 miljard bezuinigen en 70.000 plekken in de sociale werkplaatsen schrappen en inkomens van mensen die dan niet breed hebben. Maar er zijn her en der wat cadeautjes uitgedeeld aan de christenpartijen. D66 die is helemaal happy omdat we de lonen kunnen drukken. En Kleinsma lijkt het voor nu, althans voor elkaar te hebben in de zin van een kamermeerderheid. Ah, u begint nou een beetje te klinken als Robin van Bas en Adriaan. Zo. Ja, een beetje blikkerig. Ja, maar dat komt niet door u hoor, dat komt door de telefoon. Ja, dat komt waarschijnlijk door de telefoon. Als het door u komt, dan moeten we even zo naar de eerste hulp rijden. Ja, nee. Het gaat goed met mij. Gelukkig terug. Nou, ja, fijn dat te horen. Zeg, maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen over te vertellen, maar eigenlijk komt het er voor u op neer dat die hele wet van tafel had gemoeten, dat de oude wet best prima was en dat het allemaal helemaal anders moet. Hoe dan? Nou, wat ik heel graag zou willen zien is dat wij allereerst investeren in banen. En met deze wet worden er banen geschrapt, terwijl we al een hoge werkloosheid hebben. Het tweede is wat heel relevant is, dat je allerlei zinloze commerciële trajectjes van mensen die dan zeggen wij reïntegreren mensen, wat totaal geen effect heeft, daar moet je mee stoppen. Maar wat je wel moet doen is gewoon de klassieke arbeidsbemiddeling. Dus een ambtenaar die in contact is met bedrijven en bemiddelt tussen degene die werk zoekt en degene die een vacature open heeft staan. Ik denk dat je dan al heel veel ellende kunt voorkomen. En een laatste punt, en dat is met name rondom mensen met een beperking. We weten allemaal dat die kansen gewoon ongelijk zijn en dat het een moeilijke tijd is. Dus moet je daar afspraken over maken. Maar ja, dat schiet niet op als je tegelijkertijd zegt, ja, de sociale werkvoorziening, daar gaan we sterfhuis van maken. Dus we schrappen 70.000 banen. Daarbij komt natuurlijk de loon van mensen, het inkomen. Ze hebben het niet breed. Ik begrijp niet waarom de rekening van de crisis op deze manier naar arbeidsgehandicapten wordt gestuurd. Ah, mevrouw Karabulut, dat is Duits. Voor. Daar heb je vermoedelijk een maar reden mevrouw voor. Karabulut, wat zeg je? Daar heb je vermoedelijk ook een reden voor. Nee, ik ga nu niet verder in Duits. Dat was gewoon even zo. Oh. Er zijn toch 600.000 vacatures open? Nee joh, ben je mal. Er zijn bijna 700.000 werklozen en 95.000 vacatures. Nee, er zijn honderdduizenden vacatures. Hoe kom je daarbij? Dat zijn de cijfers. Beweert men aan de andere kant van het politieke spectrum. En u zegt inderdaad, het zijn er heel weinig. Dat is gewoon niet waar. Er zijn 95.000 vacatures en 685.000 werklozen. En de voorspelling is dat we richting de 750.000 werklozen gaan volgend jaar. Dus dat gaat niet echt lekker met die banenmachine van Rutte. Nee, maar er zijn toch gewoon 600.000 vacatures? Nee, die zijn er niet. Oh, nou ja, leuk. Maar in ieder geval is het toch al vreemd dat er dan, als je er dan 95.000, dat vind ik ook niet weinig hoor. Dan zouden we toch 95.000 mensen aan het werk moeten kunnen helpen. Zou je kunnen niet? Dat geldt toch aan een boel weer. Dan zit je ineens toch weer onder de 600.000. Inderdaad. Dus ja. Waarom doen we dat niet? Voor een deel is het blijkbaar heel erg lastig om de juiste personen bij de juiste vacature te vinden. Maar ik zou ook zeggen, concentreer je daarop, richt je energie daarop, in plaats van dat je banen gaat schrappen. En dan komt Kleinsma met de VVD, met allerlei idiote maatregelen. Als jij dan straks werkloos wordt en je bent door je WW heen, dan moet je in de bijstand verplicht gaan verhuizen. En dan moet je in de bijstand je op een bepaalde manier gaan kleden. Je moet in de bijstand werken zonder loon. Welke manier dan? Werken werken zonder loon, dat snap ik nog wel. Maar zonder loon. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar hoe moet je je kleden dan? Dat is mij ook een raadsel. Een Mao-pakje? Zo'n grijze pyjama? Dat lijkt mij niet, maar het is mij echt een raadsel. Want het is natuurlijk totaal subjectief. En zeker hoe die beoordeeld gaan worden. Ik heb daar ook verschillende vragen over gesteld. Van ja, hoe dan? Kan dat wat concreter? Ik vind het trouwens helemaal niet erg dat als mensen in de bijstand zitten, dat ze een hele grote B op hun rug hebben. Of in de WW, dat ze dan twee W's hebben. En dat ze dan ook... Nou ja, weet je, ik vind de bijstandsgerechtigde werklozen in zijn algemeenheid vind ik geen criminelen. Nee, maar het lijkt me dan wel aardig als je dan... dan heb ik een BB heb ik dan op mijn rug, dat is belastingbetaler. En dat die mensen mij dan, als ze me dan tegenkomen, die WW of B hebben, dat ze mij dan moeten bedanken. Of goed. Maar weet u, dan moet u zelf ook betalen, bedanken. Want uiteindelijk is dat vangnet er ook voor jou, hè? Ja, ik bedank mezelf ook vaak. Die mensen die nu in de bijstand zitten of werkloos zijn, ja, die hebben gewoon ook belasting. Nee, maar ik bedoel het niet onaardig. Maar kijk, dat zou ook mooier zijn voor de samenleving. Hè? Dan hebben we meer eenheid, dan groeten we elkaar weer. En als ik dan bijvoorbeeld in de rij sta bij de bakker, en er staat zo'n WW'er of een B'er voor me. Ja, dat ik dan zeg, ga eens even aan de kant, want deze B'er, die moet zo aan het werk. Die zit toch al de hele dag op je luie reet. Ja. Dus, nee, dat is niet zo, hè, volgens mevrouw Karabulut. Volgens mevrouw Karabulut namelijk zijn mensen die in de WW of in de bijstand zitten helemaal niet de hele dag op hun reet. Die zijn namelijk de hele dag druk bezig met vrijwilligerswerk. Is het niet? Grotendeels toch? Niet iedereen, maar er zijn wel mensen die inderdaad, net zoals het gros van de Nederlanders, vrijwilligerswerk verrichten. Ja, zeker. Maar wat mogen, u vindt dus eigenlijk, wat nog even één keer weken hoor. Eigenlijk moeten we er dus niks aan doen. De banen maken, banenmachine moet weer op gang komen. Nee, dat heb ik vanzelf goed. En voor de rest, laat maar gaan. Nee, misschien moeten ze ook achter in de bus zitten. Wacht even. Punt 1 is dat je natuurlijk moet stoppen met dit beleid van Rutte. Dus niet snoeien, maar je moet sproeien om te kunnen groeien en bloeien. Dus, wat een prachtig rijmpje. Ja. Nummer twee, wat ontzettend belangrijk is, is dat je mensen gewoon, die hebben een sollicitatieplicht, dat moet ook, ze moeten solliciteren op bestaande baantjes. Daar moet je kijken, kunnen wij gewoon die bestaande vacatures beter afstemmen op de mensen die dat werk zoeken. Ja, als mensen maar verhuizen is daarvoor te veel. Dat zegt u, gaat me te ver. Dat doen mensen ook wel, alleen dat kun je niet verplichten. Een overheid die gaat niet, wil jij dat onze overheid mensen gaat verplichten om te verhuizen? Nou, die BB'ers en die WW'ers. Precies. De essentie is nu een klein beetje, dat zegt u dan niet hardop, maar dat zeg ik nog maar een keer. Dat eigenlijk vindt u, dat is al erg genoeg dat die arme mensen in de bijstand zitten. Die moeten we vooral niet nog het leven ingewikkelder maken door ze allerlei dingen op te leggen en te verhuizen. Ik vind vooral dat we geen onzinmaatregelen moeten treffen. Om maar te doen alsof we ze heel streng aanpakken. Ik vind dat er werk gemaakt moet worden van werk. En dat is alles wat er... Nou zijn er, de laatste vraag, nog één, nog een paar... Weet je dat zeker, Jan? Ja, denk het wel. Nee, maar weet je dat echt zeker? Ja, weet het echt zeker. Maar is het dan ook echt de laatste vraag? Nou, dat weet ik niet. Maar dat zien we wel weer. En dan, even, Jan, nog één puntje. Vervolgens heb ik gezegd, ze kunnen het me echt niet uitleggen waarom dit noodzakelijk is. Of dat er inderdaad heel veel mensen zijn die zich onttrekken aan een plicht. Al die bewijzen hebben ze niet. Vervolgens heb ik gevraagd, ja, maar beste politieke partijen en vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66, SGP en ChristenUnie, zullen we dat dan eerst van toepassing laten verklaren op expeditie met wachtgeld. Als jullie dit zo fantastisch vinden, ja dan geven ze niet thuis. Dus, ja, maar dat is een beetje een trucje. Dat zijn we ook al met u eens, nee, natuurlijk. Nee, dat is geen trucje. Nee, vind ik ook niet door, mevrouw Karreboel. Dat was geen trucje. Ik vind het echt, ik vind het zo vergaand. Als je het zo geweldig vindt, dan moet je bij jezelf beginnen. Wij hebben een voorbeeldfunctie. Ja, nou, vind ik ook. Oké, bij deze genoteerd. Ja. Mag, nog, dat komt dan dus de laatste vraag. Nee, dat is echt geen misschien tijd meer voor. Misschien wel de enige. Denkt u dat er op een gegeven moment dat we ooit nog volledige werkgelegenheid krijgen of iets wat daarop blijkt? Of gaan we inderdaad wat de diverse doemdenkers zeggen naar een plek waar gewoon een heleboel mensen altijd... Nee, maar wacht. Nee, maar ik... Maar mevrouw Karreboel, gaat u alvast even rustig zitten. Ik geef even antwoord. Er moet altijd een arbeidsreserve zijn voor een goed draaiende economie. Op nul zitten qua werkloosheid. Nee. Dat is een ramp voor de economie. Er zijn mensen die denken dat we in een situatie terechtkomen waarbij er sowieso voor een heleboel mensen, het aantallen zoals we nu hebben, permanent geen werk meer is. Dat er een soort basisinkomen moet komen. Zou u daarachter staan, zo'n basisinkomen? Iedereen gewoon, joh, aan jou hebben we toch niks. Hier is een basisinkomen, zoek het maar uit verder. Nou, nee, ik ben meer van het type dat denkt van ja, we moeten de arbeidsmarkt zo inrichten dat iedereen zoveel als mogelijk een plek krijgt. Ja, maar de tekenen zijn niet goed, hè? Ik zou wel streven naar een volledige werkgelegenheid, maar het is wel waar wat de andere Jan zegt, dat met de politieke keuzes van nu er voortdurend nieuwe, goedkopere arbeidskrachten de arbeidsmarkt worden opgesleurd om vervolgens mensen naar elkaar te kunnen wijzen, maar ook om een reserve aan werklozen te hebben, want dat is soms wel gemakkelijk. Ik ben daar niet voor, maar dat is hoe het nu werkt. En veranderen kunnen we, maar ja, dan moeten er wel wat andere keuzes gemaakt worden. Ah, maar ja, zo is het ook. Nou, mevrouw Karreboel, ik wens u veel succes met uw werk. En dit laatste weekje met Ronald Plasterk, want die ligt eruit. Die is bijna weg, hè? Ja. En jullie succes met jullie werk. Oh, waarom niet? Bedankt, hoor. En hartstikke goed. U moet maar lid worden van Poon. Dan kunnen wij nog even een beetje door blijven gaan met dat. Oh ja. Nou. Goed zo. Succes, jongens. Dank je wel. Dag. Het Haags Geluid. Er zijn mensen die de dingen anders zien dan de rest. En een van hen is Hank Monrobi. Dat is een alias van Hank Bor. Hij denkt dat we geen inflatie nodig hebben om de economie te redden. We vragen even hoe het zit. Hele goede nacht, andersdenker Hank Monrobi. Ja. Mooi zo. Meneer Monrobi, schuilnaam Hank Monrobi. U denkt heel anders over de ontwikkeling van de economie en de oorzaak van alle problemen dan alle anderen. Kunt u ons uitleggen hoe? Nou, om te beginnen is een enorme fout gemaakt bij het invoeren van de computers. En dat vertel ik nu al 50 jaar. Ja, dat wil ik wel zeggen. U bent er al een tijdje mee bezig, hè? Ja, als dus inderdaad computers ingevoerd worden. Sinds 1960 hebben we grote mainframe systemen ingevoerd. En op grond van het feit dat daar het verkeerde programma op zit, heeft nog geen enkele burger in de 100 landen en staten van West-Europa nog nooit geen cent geld op zijn bankrekening bijgeschreven gekregen, om de heel eenvoudige reden dat die machine geen geld kan overmaken. En daarom zitten we in een enorme deflatie. Hank, ik snap hier geen kutje van. Kun je nog één keer uitleggen? Jan is een beetje sloom met economie, dus ja, kunt u nog één keer rustig uitleggen? Welk programma op welke computer is dan niet goed? Maakt niet uit. De programmatuur is gewoon geschreven in zijn algemeenheid. Dezelfde machines die lopen in Arabië. Ja. Als in de kranten staat dat Turkije het beter doet. Oh. Alleen Turkije behoort tot de Arabische gemeenschap. Dientengevolge wordt daar op dezelfde wijze met programma. Maar de Arabieren, dus het programma loopt op zijn Arabisch. En dientengevolge werkt het in het Westen niet, want daar werken we met geld. Oh. In Arabië werken we met kapitaal. Ja, en met zand ook vaak. Maar, wacht even, meneer Monrobi, het is niet heel erg dat we het niet snel begrijpen. Dus we moeten een beetje geduld met ons hebben. U heeft het idee dat er één grote flauwekul ding wordt opgedist aan iedereen? Ja, dat klopt. Nou, kunt u dat nog één keer proberen? Ja, precies. Het is een beetje ingewikkeld. We leggen het nog een keer uit, maar dan op een andere manier. Ja, dat we het begrijpen. Dat we snappen. Nou, het is heel eenvoudig. Ja, dat zegt u altijd, maar we snappen het. Het was net heel moeilijk, hoor. Dus ik vond het best moeilijk. Nog één keer heel eenvoudig. Ja. In Arabië wordt gebruik gemaakt van kapitaal als betaalmiddel. Ja, precies. En in Europa wordt gebruik gemaakt van geld als betaalmiddel. Ja. Of in het westen van de wereld wordt Wacht het geld. Wacht even. Ik begin een heel klein. Ik ga proberen iets te ontrafelen. Bedoelt u te zeggen dat in het ene geval staat er daadwerkelijk iets van waarde achter dat kapitaal, en in het andere geval is het maar een loze waarde? Ja, er is. Er wordt geen geld overgemaakt naar de bankrekeningen. Er wordt puur vanaf de kapitaalrekening bij de banken en ook bij de overheid en ook bij de centrale bank wordt puur kapitaal overgemaakt naar de rekeningen en absoluut geen geld. Precies, dus u zegt onze economie is een girale economie. En ik heb daar een boek over geschreven. Ja. En in 1989 is het via Hare Majesteit de koningin is dat naar het kabinet toe gegaan. Hare Majesteit heeft gevraagd of de toenmalige directeur van het geldwezen dat boek wilde beoordelen. En dat was meester Van der Leur. En die schrijft dan een keurige brief aan me dat ik het helemaal verkeerd heb. Er is geen sprake van deflatie. Oh. Er is inflatie. Ja, ja. En 25 jaar later, dan is het zo duidelijk als glas dat we een enorme deflatie hebben, want dat geld blijft verdwijnen. En niet alleen dat, 80% van de bevolking gaat gewoon naar de knoppen. En men ziet het niet, en dat loop ik nou elke dag duidelijk te maken. Ik ben intussen toch helaas 89, maar ik werk nog steeds 12 uur per dag wat dat betreft. En ik snap niet dat men niet zijn hersens gaat gebruiken, dat het namelijk absoluut fout is wat er gebeurt. Wat is er fout wat er gebeurt momenteel, meneer Morel? Nou om de heel eenvoudige reden dat als dus inderdaad er geen geld voldoende is en het verdwijnt kunstmatig, dan blijf je dus echt op een gegeven moment zonder geld zitten. En dat is zo klaar als glas. We zijn bezig alleen maar het zelfstandige bedrijfsleven op te blazen. Er worden 50 bedrijven per dag worden er in de normale weken wordt er gefailleerd. En we snappen niet dat je daar niet mee door kunt gaan tot in het oneindige. En we blijven alle mogelijke verhalen ophangen. Dus ergens is er iets totaal mis met onze manier van denken. Ja, meneer Hank. Ja. U bent 89. Ja, maar nog niet afgeleefd. Fiets nee, u nog zonder bril? Maar kunt u niet... laten we zeggen, het leven is ook eindig. En u maakt zich nog steeds heel erg druk, al 50 jaar over iets, maar niemand luistert naar u. Kunt u niet beter gaan klaverjassen? Nou, dat is ook een standpunt natuurlijk, maar goed, alaa. Laat het daarop houden. Zal ik naar de telefoon neerleggen of hoe zit dat? Nee, daar gaat niet om. Ik moet direct kwaad worden. Maar wat Jan bedoelt is van... God, als er dan kennelijk 50 jaar lang niemand luistert... wat moet je dan nog doen om aandacht te trekken voor het standpunt? Is het misschien te ingewikkeld of zou het niet kloppen? Dat is het bedrijfsopzicht wat ik gedaan heb... en wat dus inderdaad doet wat het moet doen... namelijk op een totaal andere wijze werken. En dat maken we ook heel duidelijk. En we groeien als kool. Dus ja, want u heeft zo'n bedrijf dat als je daar een beetje een aandeel in neemt... dan kun je als burger, kun je zeg maar... soort van multinational nadoen, is het niet? Dus ja, je kunt. Wat betreft, het is toch zo klaar als glas dat de multinationals, de banken en de overheid zijn multinationals in hun werken. Die zijn in staat om van een computer gebruik te maken en in die computer totaal boekhoudkundig te verrekenen, waardoor er geld overblijft. En 80% van de bevolking beschikt niet over die mogelijkheid. Precies. En dientengevolge sterven ze dus op grond van armoede en op grond van het feit dat ze aan de lopende band gefailleerd worden. Meneer Hank, u zegt de hele tijd klaar als glas, maar is het niet als een klontje? Wat zegt u? Is het niet als een klontje? Klaar, als een klontje. Ik versta u niet. Nou, u zegt de hele tijd, het is zo klaar als glas, maar is het niet als een klontje? U kunt het toch ook zelf zien dat het niet klopt? Wat? Er is geen dat het klontje is? Dat er is geen sprake van dat er iets anders is. Er zijn drie soorten bedrijven in Nederland. Dat zijn de grote multinationals, dat zijn de banken en dat zijn de overheden. En niet alleen in Nederland, in alle 100 landen en staten van de westerse gemeenschap. In al die landen wordt er puur uitsluitend door die groep... op grond van het bezit van mainframe computers... wordt daar dus puur boekhoudkundig op grote schaal verrekend. Ja, ja. En de burger en de kleine bedrijven zijn daar... Meneer Morobi, waar moeten we ons melden om mee... Nog een vraag? Nou, ik wil... Jan is op een cursus geweest namelijk. Ja, maar het is toch een klontje? Ja, dat is een klontje. Meneer Morobi, wat moeten we doen om mee te profiteren van de mainframe-successen? Wel, dus dat inderdaad we precies dezelfde gaan werken als de Arabieren... met behulp van kapitaal als betaalmiddel. Ja, ja. Dat is zo klaar als wat. Klontje! Waar kunnen we ons opgeven? Citizens Multinational... Punt NL, denk ik. CMN, LCC. Hè? Dus, LCC, Liquid Capital Circuit. Dus LCC. Dat is niet zo moeilijk. Nee, je gaat prima zo. LCC, ja. Even, laat ik nog even. Anders moet ik eens... Voor de zekerheid. LCC. LCC, we houden het eventjes vast. LCC, bent u erbij? Ja. Citizenmultinational.com. Hartstikke goed. Nou, voor nou, ja. Wacht nou. Het is heel simpel. CMN-LCC-international.com. Hartstikke goed. Nou, hartstikke simpel. We hebben het gehoord, meneer Morobi. Nou, we hopen maar dat u zoveel mogelijk mensen kunt redden. Het was ons helder als glas. Nee, klaar klontje. Nee, klaar als een klontje. Helder als glas. Helder als glas en klaar als een klontje. Dank u vriendelijk voor de toelichting. Dank u zeer voor het bellen. Dag. Dag Henk. Echte Jannen. De liefdesbonden vindt dat ministers wel wat sneller mogen opstappen. Dagboek van de liefdesbonden. Beste Ronald, politicus is natuurlijk ook een kutberoep. En je moet 1000 konten kussen en 700 achterstandswijken canvassen en ontelbare doodzaaie debatten bijwonen. En je jarenlang door intellectuele kikkervisjes laten koeieneren voor je ergens komt in je partij. Het valt ook niet mee om je dan als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door eindeloze operavoorstellingen en imbeciele Malieveld-manifestaties te slaan. En het is ook zuur als je dan eindelijk minister bent met een portefeuille die een beetje bekt en je gaat keer op je muil met doodgeboren projecten als de superprovincie. En het is helemaal rot dat je dat allemaal hebt moeten verdragen om vervolgens roemloos te sneuvelen op het pleurisdossier AIVD dat normaal gesproken de hele kabinetsperiode had liggen rot in de top secret de kast op Binnenlandse Zaken, als die Edward Snowden er niet was geweest. En het is dubbel lullig dat je collega van Defensie met de schrik gaat vrijkomen en jij wordt geofferd voor de goede lieve vrede en het laatste restje vertrouwen van de burger. Maar Ronald, misschien was dit ook wel karma. Misschien was deze baan inhoudelijk ook wel iets te hoog gegrepen. Misschien was cultuur toch een betere plek voor je geweest met je mooie hoed. En is het toch voor een deel de schuld van je eigen tomeloze ambitie dat je nu gaat genieten van welverdiend wachtgeld en aan je carrière als bewindsman een einde komt. Dat de minachting voor de burger in de Haagse politiek geen grenzen kent, is al lang duidelijk. Maar op een dergelijk ingrijpend dossier uit onnozelheid of de waan van onkwetsbaarheid te liegen, gaat zelfs de murmgebeukte kiezer van Nederland te ver. Dat had je je moeten realiseren. En daarom ben je geen geschikte minister van Binnenlandse Zaken. Adieu, het gaat je goed. Dagboek van de liefdespanter. Het is het meteorologisch mirakel van Lichtenberg is aangetreden. Wat een koleren weer. Wordt het tijd voor een nieuwe weerman? Of komt er eindelijk zonneschijn na alle regen? Een hele goede nacht, weerman Gerrit Vosser. Ja, goede nacht, jongens. Hé, Gerrit, even één dingetje. Ja. Wat een ongelofelijke kutwinter. Ja, nat, hè. Dat past wel bij dat onderdeel. Bij kut? Meen je niet. Nee, maar zijn dat nou echt? Ik weet het niet, joh. Hey, maar Gerrit, het ding is een beetje... We beginnen een half een beetje het gevoel te krijgen dat jij misschien de oorzaak van alle regen bent. Een soort, ja, we raken een beetje in een winterdepressie van je. Ja, sinds jullie mij bellen is het helemaal hopeloos, hè? Ja, dat is echt waar. Het regent al die tijd. Maar als we dan een week overslaan, worden we dan alsnog winter, denk je? Maar het is wel een beetje wederzijds, hoor. Want ik ben... Ja, ik ben al s'nachts altijd wakker en dan slaap ik maar een paar uurtjes. Dus ik ben eigenlijk elke maandag nu ook een beetje van slag sinds ik jullie aan de telefoon heb gehad. Maar waarom slaap je zo weinig dan, Gerrit? Je moet vroeg opdenken om te melken. Ik moet toch nou praten? Ja, nee, begrijp ik wel. Maar je hebt toch dieren, moet je die melken? Ja, we hebben jongvee en dat is tot 2 jaar. En dan vanaf 2 jaar dan kun je ze wel melken. Maar waarom moet je vroeg op dan? Ja, een weerberichtje nog doen. Voor welk station dan? Voor Optimaal FM. Optimaal FM? Waar is dat? Kom je daar voor je nest nou uit sinds je op Radio 1 zit? Ja, je moet het kleine ook eren, hè? En dan is dat, dit is het Optimaal FM weerbericht met Gerrit Vossers. Ja, Gerrit, wat voor weer wordt het vandaag? Nou, kijk nu naar buiten en het regent, dus ik denk dat het nat wordt. Oh, schitterend. Dat hadden wij niet gezien, Gerrit. Ja, graag gedaan, hoor. Dag. Goedemorgen, hè? Goed gaan. Goed gaan. Zoiets. Ja, het is ook maar van een klein gebied, dus zover als ik kijken kan, dat doe ik dan. Hoeveel luisteraars heeft de Optimale FM? Nou, die zitten, dat is wel een aardige regionale... Rond de 4 en de 5. Is het eigenlijk de Piraat, of niet? Ja, nee. Oh. En voor de hele Achterhoek, dus nou, is wel redelijk groot. Hé, Gerrit, we hebben sinds de Eerste Wereldoorlog niet meer zo'n zeiknatte zeikwinter gehad. Nee. Nee. Maar kan je dat iets meer zeggen dan nee? Ja, wat moet ik gaan doen? Ja, ja, ja, je bent nog kunnen, weer, man. Je, kan ook, je zou kunnen liegen. Je zou kunnen liegen bijvoorbeeld en zeggen, nee jongens, volgende week wordt het prachtig mooi weer. Ja, dat kan ik natuurlijk wel zeggen, maar dan, nee, dat doe ik niet. Maar, oh, je gaat nou ineens zorgen maken over je geloofwaardigheid. Nee, het wordt wel, ja, dat is mooi weer. De ene vindt 10 graden wel leuk, maar dan wordt het nog weer eind van de week. Maar een ander vindt dat niet leuk. En blijft het de hozen? Het blijft, ja, het blijft een beetje hozen. Morgen, dinsdag, dan hebben we weer overgang naar een wat wisselvallig weer. Vandaag blijft dan wel misplaatsen droog, maar wisselvallig we gaan weer richting 10 graden eind van de week. Hé, hey, maar Gerrit, weet je wat ik me ook al vroeg? Van nou, wat vroeg je ook al? Ja, ik zal het vertellen, Jan. Dat de boeren die klagen al dat het niet regent, of te veel regent, of wel regent. Eigenlijk is het nooit goed. Dit kan er ook niet goed wezen voor de boeren. Dat is toch heel verschrikkelijk wat er gebeurt. Nee, maar op zich is het nog een beetje in de winterperiode, dus dat valt allemaal. Het is niet dat de aardappeloogst nu al mislukt is of alle koeien verzopen zijn. Ja, er wordt al niet gejankt om compensatie. Ik wil net zeggen, er wordt al zo gejankt om onvoorstelbaar. Nou, ik wil dat ook eens eventjes gezegd hebben tegen een boer. Ja, jij bent ook een boer, hè, Gerrit? Je bent ook gewoon een boer, hè? Ja. Dat die boeren altijd lopen te janken om compensatie, want de oogst is mislukt. Dan denk ik, ja, godverdomme, als je een hotel hebt en er is iets aan de hand, dan komen de gasten ook niet. Dan gaat de overheid toch ook niet compenseren? Maar wanneer is dat gebeurd dan? Ja, weet ik veel. Ik dacht altijd eigenlijk. Nee? Nee. Het is altijd te heet, of te koud, of de piepers staan te nat, of ze staan weer te droog. Ja, het is een godswonder dat er nog eten is. Dat ook met mensen die op de fiets naar het werk moeten, die zeggen ook altijd van, waba, nog regent alweer of nul. Hey Gerrit, wil Groningen gecompenseerd worden voor de gasboring. Ja. Nu willen de Limburgers gecompenseerd worden voor de kolen. Ja. Nu wil de Rotterdammers gecompenseerd worden door alle uitstoot van de havens daar. Ja. Nou, dan zullen die Zeeuwen wel weer beginnen te janken over die stormvloedkering dat ze gecompenseerd worden. Oh ja, worden. En het brakke water erachter. En waarom willen jullie Twentenaren gecompenseerd worden? Ja. Twentenaren, wie zijn dat dan? Ja, je komt uit Twente. Nee. Kom je daar nog vandaan? Misschien moet je even nog één keer uitleggen wat ook weer het verschil is tussen Drenthe en de Achterhoek. Zit je in de Achterhoek? Drenthe is nog veel gekker. Ik zit in de buurt van Doetinchem. Ja, en? Jongens, zeg maar niks, man. Gerrit, wat is Twente en wat is de Achterhoek? Twente, daar ligt een fractie noordelijker dan de Achterhoek. En overlapt het elkaar nog ergens? Wat maakt het uit? We zitten bij topografie les of nou, zo? Ja, het is een wekelijks terugkerend drama, dit. Ja, nee, maar Gerrit, willen jullie in de Achterhoek gecompenseerd worden voor wat? Ja, ik denk dat jullie gecompenseerd worden voor die vreselijke Benny Jolink. Want? Dat is toch een verschrikkelijke wind? Nou, ik vind het wel aardig. Ik ben met Benny een beetje opgegroeid. Oh shit, sorry. Ja, dus nee, daar kun je... Ja, Benny is een mooie gozer. Ja. Ja. Tien is op je moeder en Bert is op je bezo. Ja, dat is heel mooi. Ja, en natuurlijk de voederbeatles. De voederbeatles, ja. Ja, ook helemaal te gek. En Heuken. Heuken is normaal. Heuken. Brekken, heuken. Maar wat, en behalve melkvee, hè, wat wordt er nou zo gemaakt in de Achterhoek? Nee, er moet nog gecompenseerd worden. Er wordt niet veel gemaakt, maar er is heel veel vergrijzing hier in de Achterhoek. Dus jullie willen een vergrijzingscompensatie zeker, met jonge wijven? Ja, heleboel jonge wijven naar de Achterhoek jonge sturen. Natte wijven. Ja, laten we maar wat komen nu te Amsterdam. Ja, wel lekker van die stadse wijven lekker in het hooi pakken, Gerrit. Ja. Mag dat wel van je vrouw, denk je? Oh, een beetje hooien mag wel. Een beetje hooien mag wel, hè? Ja. Ja, want zij spuugt er ook niet echt in, hè, in een sterk bakkie. Nee. Nou, goed. Heb je nog een spreuk? Nee, heb ik niet. Nou ja, zeg Gerrit. Je hebt elke week een weerspreuk. En ik ben een licht autistisch, hoor. Ik kan nou opeens niet afwijken van dit verhaal dat we... Je moet een weerspreuk, anders verzin je maar wat. Trouwens, volgens mij verzin je altijd maar wat, want het is echt laat allemaal nergens op. Doe maar iets met de dijken. Dit is misschien, ik heb er nog wel één, maar dat is eigenlijk een dag te laat, want gisteren was het zondag, maar laten we die dan nog maar eventjes gebruiken. Ja, kom maar op. In februari sneeuw en regen, maar sneeuw niet, maar wel regen betekent goddelijke zegen, dus het komt allemaal goed, denk ik dan. Ja. Nou ja. Ja. Goddelijke zegen. Ja, nou, is dat goddelijke zegen? Is dat er over je heen gepist wordt? Dat is een dolle. Dan... Nou, het zal dan nu het vocht zijn en de warmte zal er nog wel komen. Ja. Kom maar, ja. Het warme, natte vocht. Nou, hartstikke goed. Gerrit, dankjewel. Ik vind het een verhaaltje. Ik vind het ook heel vies verhaal. Doe het rustig aan de komende week, want ik ga vandaag weer gapen. Nee, dat snap je wel, want jullie hebben me weer uit de slaap gehouden. Ja, Gerrit, ik weet niet wat je zegt, maar het zal wel. Ja. Hey, dag Gerrit. Goed gaan. Dag. De naneuk, ja. Zo. Even lekker potje naneuken. Hoe voel je het zelf gaan, Jan? Hoe voel jij het gaan, schoothondje? Ik vond het wel prima. Volgende week hebben we trouwens Louis Bontes hier te gast. Hij is partijleider, fractievoorzitter, penningmeester. Lijst Louis Bontes. Ja, ook de catering doet hij daar. Hij schijnt ook chauffeur te zijn voor de fractievoorzitter van lijst Louis Bontes. Ja, het is voor onze collectie voormalig PVV-iconen gone bad. Zoiets, toch? Dat, ja. Nou ja, en we zullen contact opnemen met Wim van der Kamp van de CDA, Europarlementariër. Die vindt dit een vreselijk programma. Maar ik denk dat als we onze Wim eens interrupters vragen om langs te komen als gast, dan staat hij opeens hier voor de deur met zijn leren motorpakje aan. Dat lijkt me klaar als glas. Dat lijkt me klaar als een klontje. Sorry. Nou, wil je nog iets kwijt over Sidet Karabulut? Nou, ik vind het een leuke meid. Leuke meid, hè? Zie je vaak een linkse meisje, hartstikke leuk. Ja, ja, die hebben natuurlijk een serieuze deze, hoor. Hey, belachelijke ideeën houden ze erop. Nou, maar het zijn wel leuke meiden. Ja, dat is toch zo? Dat is toch een leuke meid? Ja, we zeggen ook nog iets over leuke meiden gesproken. Ebru Umar. Oh, dat is ook een leuke meid. Dat is toch hartstikke leuke meid? Hartstikke leuke meid. Ja, is gewoon een leuke meid. Wel raar, gekke stem. Nou, gekke stem. Dat vind ik nou, wat moet dat nou? Dat is toch niet aardig? Nee, je hebt gelijk. Sorry. Nou, tot volgende week bij de Echte Jan. Bedankt voor het luisteren. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als je bij een voetbalwedstrijd echte pest hebt aan je tegenstander en ze echt kwaad wil maken, dan roep je: je moeder is een hoer. Ja. Nou, dat geeft al weer hoe wij over hoeren denken. Ik zing altijd: je moeder is een wethouder van de PvdA. Maar dat vind ik eigenlijk nog veel grover. Ja, maar dat zeg je echt dat niet. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Nee, maar spijt me. Neem maar terug. Ja, nee, sorry. Ik ging even te ver.